ایسی عطا یا الہی.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اجبت السلام بھائیو عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملا کرے یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کیجئے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں اعتکاف سے ہوں یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری کا کھانا پینا کھجور کھانا پھل کھانا وغیرہ یہ سب جائز نہیں اگر اعتکاف کی نیت کی بھی تھی تو ضمناً یہ سب جائز ہو جائے گا الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد معتکفین دعوت اسلامی عاشقان رسول جمع ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آج 1431 سنہ ہجری کا رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ثواب میں خوب خوب اضافہ ہو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بالوں کو سیلانے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگائے سنوں گا تو جو اس طرح بھائی دو زانو نہیں ہے وہ علم دین کی تعظیم کی خاطر ہو جائیں اگر کوئی مجبوری نہ ہو جب تک بیٹھ سکیں تھکن لگ جائے تو جس طرح چاہیں بیٹھ لیں اس کے بعد پھر دو زانو ہو جائیں اس طرح عادت بنانے کی کوشش کیجیے اذکر اللہ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا ضرورت سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا, حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا, خشوع نفاق سے بچوں گا, یعنی اعضا میں تو خشوع ہو مگر دل عاجز خالی ہو, ایسے خشوع سے بچوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد ممکنہ صورت میں خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا, بنیت ادائے سنت اس میں بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے میں نیتیں کرتا ہوں مزید, کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا, اعلی کلمۃ الحق کروں گا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا, حدیث پاک بندے ہو انی ولوایا کی پیروی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا, عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت اور معلومات کی دھاک بٹھانے مقصودی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا, قیقا لگانے لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, بابا صبح سحری کے اندر وہ بدگمانی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی, تو وہ یہ ارشاد فرمائے کہ گھر کے اندر بدگمانی کی کیا کیا صورتیں عام طور پر ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات بعد میں جھگڑے کا باعث بنتی ہیں. اور جی عموماً یہ دیکھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی میں پڑ جاتے ہیں, شیطان ان میں ٹھیک ٹھاک لڑواتا ہے اور بس شوہر کو یہ شک پڑ جاتا ہے, انہیں بدگمانی ہوئی کہ یہ کسی اور کے ساتھ سیٹ ہے, یا بیوی کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ وہ شوہر جو ہے وہ کسی عورت کے چکر میں, پھر یہ اس کو ثبوت بھی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے. ثبوت کیا ہے؟ تو وہ بالکونی میں کھڑا رہتا ہے تو سامنے وہ فلاں رہتی ہے نا, بس تو یہ ان کا یہ ترکیب ہے, حالانکہ بعض اوقات ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ بالکونی میں کھڑا ہے تو وہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے, اور اگر بالفرد کبھی دیکھ بھی لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ کوئی ترکیب بھی بنی ہوئی ہے. تو اس طرح وہ اپنی کمزور دلیلوں اور کمزور ثبوتوں کے ذریعے وہ بس وہ ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں اور اس طرح آخرکار طلاق کی نوبت آتی ہے, بعض اوقات قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا اس وقت تک کوئی بات جو ہے نا اس پر توجہ نہ دی جائے, ورنہ یہ کہ اس طرح گھر خراب ہوتے ہوئے میں نے دیکھے وہ بولتے بس ہم کو شک ہے. کیا شک ہے؟ بس مجھے شک ہے. اس طرح اس وجہ سے طلاق دینا بیوی کو یا طلاق کے لیے مطلب مطالبہ کرنا, یہ دونوں کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث ہے. کہ اس طرح شک کی بنا پر آپ کسی کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ بتائیے کہ دوسرا کہاں اس کا ہاتھ پکڑے گا اور کیسی رسوائی ہوگی, کیسی بدنامی ہوگی اور کتنا زبردست گناہوں کا دروازہ کھلے گا. جب خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا بھی ہو نا تو اس میں بھی آدمی افہام و تفہیم سے کام کرے, سمجھائے اور کوئی صورت ایسی نکالے کہ گھر بچ جائے, نہ کہ وہ 1-2-3 کر دے. بس اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. ورنہ یاد رکھیے کہ جو اس طرح بغیر کسی شرعی ثبوت کے, شرعی ثبوت اس کا ہے بہت مشکل ہے, یہ تب ایسے ہی بول دینا کہ یہ کسی کے ساتھ وہ گندے کام کرتی ہے, تو چار گواہ چاہیے, چار بھی عاقل بالغ, اور وہ گواہ جو آنکھوں سے دیکھیں سرما سلائی کی, سلائی سرما دانی میں داخل ہوئی اس طرح, اور یہ دیکھنا جو ہے قریب قریب ناممکن ہے. اس طرح کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتا نہیں. اور اگر تہمت رکھ دی اور یہ چار گواہ پیش نہ کر سکا, وہی گندے کام کی تہمت, چار گواہ پیش نہ کر سکا تہمت رکھنے والا, اب اگر اسلامی عدالت میں یہ کیس چلا گیا تو اس پر یہ قاذف کہلائے گا اور قاذف کو اب 80 کوڑے لگائے جائیں گے. مثلا یہ اکیلا ہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, مگر اس کو 3 ثبوت اور لانے, اگر تین گواہ نہیں لا سکتا آنکھوں دیکھے تو یہ قاذف ٹھہرے گا اور اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو یہ انسان کی عزت جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مسلمان کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے, مسلمان کی عزت جو ہے وہ تجھ سے بڑھ کر ہے, کعبے سے بڑھ کر. تو آج جس کو دیکھو وہ دوسرے کو ڈیگریڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے, معاذ اللہ اکثریت اس میں مبتلا ہے, ایک دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہیں. مسئلہ تو یہ کہ واقعی اگر اس میں خرابی ہے تب بھی اس کا عیب چھپائے اور اگر ممکن ہے تو اسے سمجھائے, ورنہ صبر سے کام لے. لیکن یہاں تو نظام ہی کچھ عجیب غریب عجیب ہے کہ ویسے ہزار گناہ کریں گے, گناہ کو معیوب بھی نہیں سمجھیں, جیسے نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ معاذ اللہ یہ عیب ہی نہیں ہے, حرام کمائیں گے تو عیب ہی نہیں ہے, بلکہ اس پر بھی اپنی کمزور دلیلیں دیں گے کہ ہماری روزی ہے تو یوں ہے تو یوں ہے. کسی کو ماریں گے, پیٹیں گے, گھوریں گے, فلمیں ڈرامے دیکھیں گے, گانے بازے سنیں گے, یہ نعوذ باللہ عیب نہیں ہے, حالانکہ یہ بھی عیب ہے. اور اگر وہ معاملہ اگر بیوی اور شوہر میں خالی شک بھی پڑ گیا تو تباہی مچا دیتے, اپنے پاؤں پہ کڑاڑے مار لیتے. صبر سے کام لینا چاہیے اور بس سمجھانے سے کام لینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بھی مدنی تربیت گاہ پر ایک شخص آیا ہوا ہے غیر مسلم ہے, چاہتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھا دیں, اگر وہ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے ابھی بتایا ہے وہیں سے ترکیب بنا لیں تو باپا انشاءاللہ یہیں سے ان کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں. ان کا مذہب کیا ہے؟ کفر کا مذہب. یہ ابھی ایس ایم ایس نہیں ہے, ابھی موجود ہیں وہ, میری آواز سن رہے ہیں. یہ بھی نہیں پتا آواز سن رہے ہیں. تربیت گاہ کا مجھے بتایا. آپ لوگ اٹھے نہیں ہے تو بدنظمی ہو جائے گی. مدینہ سب بیٹھے ہیں, جہاں تھے وہیں بیٹھے رہے مہربانی کر کے. لبے آپ ابھی آپ جہاں ہیں نا وہیں سب سامنے آ جائیں. نہیں بس وہ اسپیکر کی آواز اگر جا رہی ہے, اسپیکر کی آواز دے دیں نا, اجمی مائک کی مائک دے دیں. یہ کہ تاخیر میں تو نہیں جا رہا, جلدی کریں تاخیر دلانا. ہاں جلدی کریں جی, مائک ہے وہ سامنے کھڑے ہوئے منڈیر کے پاس. السلام علیکم پاپا, یہ یہاں پر موجود ہیں, آپ ارشاد فرمائے سن رہے ہیں. ان کا مذہب نہیں پتا نا, کس سے توبہ کروں میں. کرسچن. میں جس طرح کہتا ہوں آپ کہیے جی. میں کرسچن مذہب سے جی. کرسچن آپ کہیے. میں کرسچن کرسچن مذہب سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہم وسلم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہم وآلہم وسلم اللہ کے رسول ہیں. مبارک ہو کہ آپ مسلمان ہو گئے. یہ میرا اسلامی نام رکھ دینا آپ, سب بابر نام جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی. مہربانی کر کے بیٹھ جائیں سارے سارے بیٹھ جائیں. ان کے تاثرات ہمیں بھی سن لیتے نا بیٹھ. جی نا پہلے اس کی سن تو لو, تاثرات تو ان کے سن لو. آپ سے اسلامی نام رکھوانا چاہ رہے ہیں. اٹ از پرانا نام کیا ہے؟ عبدالاحد ان کا پرانا نام. مدینہ تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں, تاکہ یہ باپا کی زیارت کر سکیں. تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں سامنے سے تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں, یہ باپا کی زیارت کر سکیں. جی آپ میرا اسلامی نام رکھ دیں. آپ کا پرانا نام کیا ہے؟ بابر جی. آپ کا نام رکھتے ہیں محمد محمد اور پکارنے کے لیے رکھتے ہیں بلال رضا. ان کو بنیادی عقائد کی معلومات کے لیے جی ہمارا اسلام یہ ضرور آپ دلوا دیں, جو بھی یہاں نو مسلم ہو اس کے لیے بہت مفید ہے. ہمارا اسلام مکمل سوالن جواباً اس میں عقائد لکھے ہوئے ہیں. مفتی خلیل خان صاحب برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتابیں جی آپ مجھے اپنا مرید بھی بنا لیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو سلسلے میں داخل کر لیا. اچھا اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ, حضرت ادھر میری طرف توجہ فرمائیں, امین فون اٹھائیں, حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بے شک اللہ کے نبی ہیں, مگر اب ان کی نبوت کا سلسلہ جو ہے نا وہ نبی تو ہم ان کو مانیں گے لیکن انجیل مقدس کی تعلیمات پر اب ہم عمل نہیں کریں گے, بلکہ اب ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے, اور یہ آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی یا وائف وغیرہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو یہ اپنے پرانے عقیدے جو تثلیث کا جیسا عقیدہ اور اس طرح کے کسی بھی عقیدے کی طرف آپ توجہ نہیں دینا کہ وہ غلط ہے. ہمارا اسلام انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو اس میں آپ کو بہت اچھی معلومات ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جی عبداللہ احد بھائی, اسلامی بھائی اگر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور معلوم کر سکیں کہ کیا کوئی ایسی خاص وجہ ہے جو ان کے ایمان لانے کا سبب بنی. مدینہ فون جی امین بھائی سب فون صلو علی الحبیب محمد. اب یہ وہ بھی نہیں سن رہا تھا تو ہم بھی نہیں سن رہے, کیا کنفیوژن ہو گیا. اللہ کرم ایسا کرے تجھے, اللہ کرم ایسا کرے تجھے جہاں بعوت اسلامی تیری دو مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ایک آدمی کو اس طرح آپ لوگ گھیر لو گے وہ بےچارا گھبرا نہیں جائے گا, سب اس طرح بیٹھ جائیں کے سب تشریف لے آئے بیٹھ جائیں, ہزاروں آدمی ایک کو گھیر لیں گے تو اس کا بنے گا کیا, گاما پہلوان بھی مونجا جائے. تو یہ تو نیا آدمی اجنبی آدمی تو اس کو بالکل کنفیوز کر دیا. سب آ کر بیٹھ جائیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. انہیں کتنوں کی خواہش ہوگی کہ ہم کبھی کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہوتا دیکھیں. آج کتنوں کی خواہش پوری ہو گئی ہوگی کہ کس طرح مسلمان کرنا چاہیے اس کا بالکل پریکٹیکل. الحمدللہ متقفین کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ آج ہم کو الحمدللہ فیضان مدینہ میں غیر مسلم کو مسلمان کیسے کرنا ہے اس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ. آخر پاپا جیسے بالفرض کہ یہ چلو ان کا تو یہ پیغام تھا کہ میں امیر اہل سنت ہی کے ذریعے مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے وہ کلمہ پڑھائیں گے تو کلمہ پڑھوں گا, یہ ان کا موقف تھا. مثال کے طور پر کوئی کسی کے پاس جائے اور کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور وہ کہے چلو میں تم کو مولانا صاحب کے پاس لے جاتا ہوں, اور وہ مولانا صاحب کے پاس آدھے گھنٹے میں رکشے میں بیٹھ کر جا رہا ہے, تو کیا یہ درست ہے کہ کرنا کیا چاہیے اس کو؟ آدھے گھنٹے میں جائے آدھے منٹ میں جائے, مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونا یہ بولے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو فرض ہے کہ اس کو اسی وقت مسلمان کروا دے, یعنی یہی کہ اس کو بولے کہ اپنے جو بھی کفر مذہب ہے اس کا اس سے میں توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھا دے اس کو, اور ترجمہ بھی اس کو انہیں پتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کلمہ پڑھا دے, اقرار شہادتین اس کو بولتے ہیں, تو کلمہ پڑھا دے مسلمان کر لے. اگر وہ بولتا ہے کہ میں تو فلاں کے ہاتھ پر ہی مسلمان ہو جاؤں ہوں گا تو اس کے پاس لے جائے یہ درست ہے, ورنہ خود کلمہ پڑھائے گا. اگر خود اس میں کلمہ نہیں پڑھائے, اور جیسے آج کل لے جاتے ہیں امام کے پاس لے جاتے ہیں مولانا کے پاس لے جاتے ہیں, تو جو لے جانے والے ہیں نا یہ تاخیر کرتے ہیں, اور یہ ایک طرح سے تاخیر اس کے کفر پر راضی ہونے پر وہ اس پر الزام آتا ہے کہ اتنی دیر مزید اس نے اس کو کفر میں رکھا, تو کیا اس کا کوئی الفاظ ہے نا, رضا رضا بالبقائے کفر یا کچھ ایسا ہے, رضا بالبقائے کفر, یعنی کہ کفر پر اس کے باقی رہنے پر راضی رہنے کا اس پر الزام آیا. اس کو فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے کفر لکھا ہے کہ جو تاخیر کرے لے جانے میں, نے کہ وہ کہہ نہیں رہا کہ مولانا کے پاس لے جاؤ مجھے مسلمان ہونا ہے, تو اب تو خود مسلمان کر دے, اگر نہیں کرتا اور اس کو لے جاتا ہے دوسرے مولانا کے پاس یا کسی کے پاس بھی کہ آؤ وہاں مسلمان کرتے ہیں, یا چلو بھائی پہلے غسل کر لو پھر مسلمان کریں گے, بعد لوگ غسل بھی کرواتے ہیں, تو یہ سب کیونکہ اس میں تاخیر ہے نا, تو اس لیے جس نے یہ تاخیر کی خود اس پر حکم کفر ہے, یہ بھی توبہ کرے اور کلمہ پڑھے. تاخیر بالکل نہیں کرنی چاہیے, اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بدل جائے کہ ابھی اچھی کے بعد میں دیکھوں گا, مولانا کے پاس تم لے جاؤ گے پتہ نہیں وہ کہاں ہے میرے ساتھ کیا بات کرے, وہ دن میں اس کو طرح طرح کے وسوسے آئیں گے, این ممکن ہے شیطان تو روکے گا نا اس کو, تو وہ یا تو مکر جائے کہ میں بعد میں دیکھوں گا یا خود چلا جاؤں گا, یا این ممکن ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے تو بیچارہ وہ کفر پر چلا جائے آپ کی وجہ سے کہ آپ نے اس کو توبہ نہیں کروائی کلمہ نہیں پڑھایا. تو یہ تو ایسی باتیں کہ سب کو پتا ہونی چاہیے, اسلام کی بنیادی باتوں کا پتہ ہی کچھ نہیں ہم لوگوں کو, یعنی کہ کسی کو مسلمان کرنا بھی نہیں آتا. چلو آپ بولو کہ مجھے نکاح پڑھانا نہیں آتا تو ٹھیک ہے, اپنے سمجھے کہ یہ اگر کوئی نکاح نہ پڑھائے تو اس پر کوئی حرام یا گناہ کا حکم نہیں لگتا, یہاں تو معاملہ کفر کا حکم فقہائے کرام نے لگایا ہے, سخت حرام کا حکم بھی لگایا ہے, تو یہ کفر لزومی اس کو بولتے ہیں, لزومی کفر ہے یہ. تو بہرحال یہ کہ اب آئندہ کے لیے جب بھی کوئی آپ کو بولے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے پاس لے گئے اس کے پاس لے گئے اور چلو بھائی ہم پتہ نہیں چینل میں فیضان مدینہ میں تمہاری مووی اتاریں گے وہاں تم کو دھوم دھام اور شان و شوکت سے مسلمان بنائیں گے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایٹ اے ٹائم سانس بعد میں لیں اور پہلے اس کو توبہ کروائیں, یہ مبالغہ ہے, یعنی فوری طور پر اس کو توبہ کروائیں اور اس کو سلام کلمہ پڑھا دیں. حتیٰ کہ نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آ کر کہے کہ مجھے مسلمان ہونا تو نماز بھی توڑ دے اور پہلے اس کو مسلمان کرے. اتنا مطلب اس میں تاکید ہے کہ ایک لمحہ بھی اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ہاں جمعے کو مسلمان کریں گے, غسل کرے گا تو پھر وہ چندے کی اپیل ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, دھوم دھام سے وہ ہجوم جمع ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے آدمی. ایک بار میں گھر پہ سویا ہوا تھا تو رضا میرے بیٹے نے آ کر مجھے جگایا, دروازہ بجایا جگایا. مطلب ان کو پتہ ہے نا مسائل کہ وہ باپا ایک وہ آیا ہے, بولتا ہے میں پادری ہوں, یہ عورت کو بھی لایا, بولتا ہے مجھے الیاس کے ہاتھ پر مسلمان ہونا ہے. حالانکہ وہ دن میرے خطرے کے تھے, میرے ساتھ وہ تھے, مگر میں ایک دم اٹھ کر فوراً گھر سے باہر گلی میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا. پھر وہ مطلب مسلمان یوں نہیں ہونا چاہتے تھے, بولا ہم پہلے آپ سے مسائل ہم سوال جواب کریں گے. ٹھیک ہے سوال جواب کرتے ہیں. پھر وہ میں وہاں تھوڑا بیٹھ کے گلی میں بات کی, پھر احتیاط کے بیچے سر میں ان کو گھر پہ لایا اور گھر پہ ہم نے بات چیت کی اور الحمدللہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے. تو یہ کہ اس طرح سر اب کوئی اس طرح آئے تو میرے کو نکلنا نہیں چاہیے, یہ شریعت اس طرح جان کی حفاظت کا بھی تو حکم ہے کہ وہ خطرہ بہت ہے. میں نے بہرحال اس وقت خطرہ مول لیا تھا کہ یہ میرے کو مسائل جو ہے نا یہ دعوت اسلامی کے پہلے سے الحمدللہ اس میں میرا مطالعہ اور معلومات ہے کہ بس فوراً سے پیشتر اس کو مسلمان کرنا, جو کہتا ہے کہ مجھے مسلمان کر دو. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اب اگر اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے مسلمان کر دو, پکڑ کے لائے ہوں, تو یہ لانے والے تو اب بھی وہ پتا نہیں ان کے تو پاؤں زمین پہ نہیں پڑتے ہوں گے, پر کی طرح اڑتے اڑتے گھوم رہے ہوں گے اس طرح. ایسے میں مجھے یہی یاد ہے, ایسے میں یاد ہم نے ان کو سمجھایا لیکن یہی ضد تھی کہ میں حضرت کے ذریعے مسلمان ہوں گا, یہ کلمہ پڑھائیں گے تو مسلمان ہوں گا. اب تو پھر صحیح ہے, پھر لانا صحیح ہے, مگر یار یہ مدنی مذاکرے کا منتشر معاملہ جو ہے, اب یہ بھی کیا اس کو شیطانی چکر گئے کیا کہیں کہ ان کو علم دین سے محروم کر دیا اتنے ساروں کو. اچھا بارش ہو رہی ہے تو بالکل اندر آ کے بیٹھ جانا چاہیے. وہ ایک میں لگے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بزرگ, اب نام مجھے بزرگ کا یاد نہیں ہے, وہ علم دین سکھا رہے تھے تو طلبہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں باہر سے ہاتھی آئے, تو بچے جو تھے نا وہ ہاتھی بھاگ دیکھنے کے لیے باہر بھاگے, تو ایک اور ہونہار طالب علم اندلس سے آئے تھے وہ بیٹھے ان کے پاس سیکھے, وہ نہیں بھاگے. تو استاد صاحب نے کہا بیٹا جاؤ تم بھی جا کر ہاتھی دیکھ لو, اندلس میں پتا نہیں ہاتھی ہوتے نہیں ہوتے. تو فرمایا کہ میں اندلس سے ہاتھی دیکھنے نہیں, آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور وہ ابو بکر شبلی, ابو بکر شبلی رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں تو ایسا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس حاضر تھے اور آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے. محبت ہے آپ سے, محبت ہے اور یوں بہت محبت ہے آپ سے. اب آپ ہی سنا دیں, سنا دیں. بہت محبت کرتے ہیں آپ سے اور اس طرح کر کے تعریفیں کر رہے تھے تو اتنے میں آپ کے بھائی آ گئے. تو فرمایا بھائی آئے نہیں, اے میرے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں, مجھے کیا یاد نہیں, آپ مدد کر دو نا. میرا بھائی مجھ سے زیادہ حسین ہے تو یوں دیکھے پیچھے پتھر اٹھا کے جھوٹو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, ذرا میرے بولا میرے سے اس خوبصورت اس کو دیکھنے کے لیے مڑ گئے, بھاگو ادھر سے پتھر اٹھائے انہوں نے. تو اب یہ کہ کبھی بولتے ہوئے جان بھی قربان ہے, کبھی کچھ تھوڑا سا بھی کچھ ہو گیا تو سب بھاگے ادھر. یہ کیا ہے, میں نے یہ منظر تو پہلی وی سی ڈی میں دیکھا تھا, تاریخ کی پہلی وی سی ڈی جب یہاں چلی تھی عجیب شور تھا, لیکن کچھ میں نے دیکھے تھے جو وی سی ڈی کے پردے کو نہیں دیکھتے تھے, کسی اور کو دیکھتے تھے. یہ میں حیران ہو گیا, میں بہت متاثر ہوا, میں نے کہا دو یار یہ سچے دیوانے. جن کو سمجھانا ہے وہ تو سن ہی نہیں رہے ہوں گے نا. مگر اکثریت ماشاءاللہ دیوانی ہے. بارش کی دعا سب نہیں اٹھے, بارش کا درود شریف پڑھا دو. بارش بھی دکھا دیں ہمارے مدی چلے کے ناظرین کو چلیں. اللہ اللهم اللهم صل على صل على سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا محمد عدد عدد اللهم اللهم صل على صل على سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا محمد محمد بعدد بعدد قطرات قطرات الامطار الامطار کی فضیلت ہی ہوئے ہیں فضیلت تو نہیں پڑی بلکہ درود شریف ہے کہ یا اللہ ہمارے آقا مولا محمد پر اتنا اتنے درود بھیج جتنے بارش کے قطرے ہیں. مطلقاً جو فضیلت ہے درود شریف کی وہ تو انشاءاللہ حاصل ہو ہی جائے گی, اور یہ فضیلتیں اتنی ہیں کہ اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں. یہ درود اکبر کا ایک جز ہے جو ابھی ہم نے پڑھا, اور وہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے بارش میں, وہ یہ بھی پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سواد اس میں آئے گا سواد. اللہم اللہم صیبا نافعا. ایک دعا کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اس کو دو یا تین بار پڑھو, وہ اب پڑھاؤں گا, وہ سین والی ہے, اس میں سین ہے. اللہم صیبا نافعا. اللہم صیبا نافعا. اللہم صیبا نافعا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے, سبحان اللہ, تو سب میرے لیے بے حساب بخشش کی دعا کر دیں. اب آپ ہم سب کے بارے میں صلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہم سب کو بے حساب بخش, اے پروردگار ہم سب کو بے حساب بخش دے. یا اللہ ہم کو بے حساب بخش دے. اے مولا ہم تیرے گھر میں آ گئے ہیں, اے اللہ ہمارا دل لگا دے, ہمارا آنا قبول کر لے, اور ہمارے آنے کا جو مقصد ہے اس میں اسے پانے میں ہم کامیاب ہوں. الہ العالمین ہم علم دین زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. آمین. ہمارا دل بھٹکنے سے, ہمارے خیالات الجھنے سے ہمیں بچا دے. آمین. دل جمعی نصیب فرما. آمین. لذت نصیب فرما. آمین. الہی عبادت کا ذوق شوق اور لذتیں دے. آمین. الہ العالمین اپنی حقیقی محبت دے. آمین. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق دے. یا اللہ میں رونے والی آنکھیں دے, تڑپنے والا دل دے. یا اللہ محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے پروردگار ہمارے ملک میں جو سیلاب آیا ہوا ہے, یا اللہ سیلاب میں جو بیچارے شہید ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس دے دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جتنے سیلاب زدگان ہیں متاثرین ہیں, الہ العالمین ان کی غیب سے امداد فرما. الہ العالمین ان کے نقصانوں کا نعمل بدل عطا کر دے, کہ مکانوں کا نعمل بدل عطا فرما. الہ العالمین یہ سیلاب رک جائے اور سارے نقصانات ہیں ان کی بھی تلافی ہو جائے. ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. الہ العالمین دنیا اسلام کو امن کا گہوارہ بنا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بارشوں کی وجہ سے معتکفین کو تکلیف تو ہوئی ہوگی, لیکن اس میں صبر کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, واقعی ورنہ میرے گناہ تو ایسے ہیں کہ آگ برسے تو بھی کم ہے لیکن یہ پانی برس رہا ہے اللہ کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں بس عافیت دیے ہوئے اور اپنی عافیت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ موقوف نہ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب ابھی آپ نے دعا کے دوران سواد اور سین کا فرق واضح کیا کہ اس میں سواد آئے گا اور اس میں سین آئے گا, تو خود اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائے کہ یہ سواد اور یہ سین کا جو فرق آپ نے جو واضح کیا کہ یہاں سواد پڑھنا یہاں سین پڑھنا, اسے کیا مراد تھی آپ کی؟ انہیں مطلب سواد اور سین میں نے مزاق کر دی تاکہ یہ جو سمجھتے ہیں اس چیز کو درست پڑھ سکے, ورنہ یہ کہ معنی بدل سکتے ہیں نا. یہ میں نے دو تین دعائیں لکھ رکھی ہیں, جیسے وہ بادل کی گرج اور بجلی کی چمک یہ بھی ہوتی رہتی ہے نا ان دنوں میں خاص کر, تو اس کی دعا ہے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ ہمیں اپنے غضب اور عذاب سے ہلاک نہ فرما اور اس کے آنے سے قبل ہمیں عافیت سے نواز, اور یہ جب بارش برس رہی ہو اس وقت پڑھنے کی دعا جو ہم نے پڑھی اللہم صیبا نافعا, یعنی اے اللہ خوشحال کرنے والی بارش برسا. اور جو دو یا تین بار حدیث میں جس کا پڑھنے کا اس میں سین ہے اللہم صیبا نافعا, یا اللہ خوب برسنے اور نفع بخش, خوب برسنے والی اور نفع بخش بارش برسا. جب آندھی چلے تو اس کی طرف, یعنی آندھی کی طرف جہاں سے ہوا چل رہی ہے اس طرف منہ کر لیں, جب آندھی چلے تو اس کی طرف منہ کر کے دو زانو بیٹھ کر, جیسے ہم نماز میں تحیات میں بیٹھتے تو دو زانو بیٹھ کر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلتا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ, یعنی اے اللہ مجھ میں تجھ سے اس آندھی کی اور اس چیز کی جو اس میں ہے اور جس چیز کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ میں تجھ سے, مجھے لفظ نہیں اس میں, اے اللہ میں تجھ سے اس آندھی کی اور اس چیز کی جو اس میں ہے اور جس چیز کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ ضرورتاً یہ لکھا ہوا کام آتا ہے. تو سین اور سواد اپنے کے معنی جو ہے نا ان سے فرق پڑ سکتا ہے, بلکہ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جس میں معنی تو ایسے بدل جاتے ہیں کہ بالکل عجیب سے ہو جاتے ہیں, جیسے کہ وہ ہم قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں, اب بعض لوگوں کو احد کے معنی نہیں آتا, احد بولنا ہا نکلتا نہیں ہے تو وہ پڑھتے ہیں احد. اب احد اور احد میں بڑا فرق ہے. اب یہ اللہ کی شان ہے اللہ احد, اللہ اکیلا ہے, معنی یہ بنتے ہیں احد کے اکیلا, اور احد کے معنی بنتے ہیں بزدل کمزور. تو اگر معنی جانتے ہوئے کوئی احد پڑھے گا تو اسلام سے ہی گیا, کافر ہو جائے گا, وہ جان بوجھ کر معنی سمجھتے ہوئے پڑھے گا کفر ہے, کیونکہ وہ معنی بالکل چینج ہے, الٹے ہیں, بالکل فاسد معنی. اسی طرح ہمارے یہاں وہ الحمدللہ ہم پڑھتے الحمد, ارے کیا حال ہے الحمدللہ, اب وہ جلدی میں کہہ دیا الحمد تو معنی بالکل تباہ ہو گئے. الحمد الحمد معنی خوبی, اور شکر کے معنی بھی آتا ہی ہے. تو الحمدللہ کے معنی یہ کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے, اور حمد جیسے ہمارے حمد پڑھتے ہیں عام طور پہ, خصوصاً ہماری برادری جو ہے نا میمن برادری گجراتی برادری, یہ وہ حمد ان کے حان ہی نکلتا. تو احد کو بھی معاذ اللہ احد پڑھتے ہیں, ایک تعداد ہے, اور حمد الحمد کو بھی الحمد پڑھتے ہیں. تو حمد حمد مانے خوبی, جبکہ حمد مانے دھیمی آگ, بالکل معنی تباہ ہوا. اب جیسے ہمارے حاجی بولتے ہیں, حاجی صاحب, حاجی صاحب بولنے کی ہم زحمت نہیں کرتے, حاجی بولتے ہیں, حاجی صاحب. حاجی اور حاجی میں بڑا فرق ہے, دونوں عربی لفظ ہیں. حاجی یعنی حج کرنے والا, اور حاجی حاجی کے معنی ہے حجو کرنے والا, مذمت کرنے والا. قل قل هو الله احد, قل دو نقطے والا قاف, قل کے معنی کہہ دے, جبکہ ہم کل پڑھتے ہیں گجراتی میں, خاص کر لکھتے بھی کل ہیں, تو کل تو غلط ہو گیا بالکل. کل معنی کہہ دے اور کل معنی کھا لے, یہ عربی میں کل کھا, کلو کھاؤ, وشربو اور پیو. تو کل معنی کہہ دے اور کل معنی کھا لے. کل کے اور بھی معنی, کل معنی تمام سارے. قالو دو نقطہ والی قاف, قالو یعنی انہوں نے کہا, کالو یہ ڈنڈی والے کاف سے, کالو انہوں نے ناپا, علیم یہ اللہ کی صفت ہے, علیم جاننے والا, اور علیم علیف سے اگر بولیں گے علیم تو اس کے معنی ہوں گے دردناک, تو یہ عذاب کے ساتھ آتا ہے, عذاب علیم. اور اللہ تعالیٰ کی لائے گا علیم بذات صدور, وہ سینوں کے حال جاننے والا, اتنا فرق پڑ جاتا ہے علیم علیم. وانحر اور قربانی کر, یہ اس میں آتا سورہ کوثر میں, فصلی لربک وانحر, نماز پڑھ اور قربانی کر. اور وانحر یہ سورہ دوحا میں یہ لفظ آتا ہے, وام السائل فلا تنحر. تو وانحر یعنی اور قربانی کر, اور وانحر یعنی اور جھڑک, جھاڑنا ڈانٹنا جھڑکنا, اس کے لیے وہ ہا آئے گی جو مدینہ کے آخر میں ہا آتی ہے نا وہ. اور قربانی میں جب یہ ون حر پڑا جائے گا تو اس میں وہ ہا جو حلوے میں ہا لکھی ہوتی وہ آئے گی. عمل عین سے عمل, اے اللہ ہمارے عمل اچھے ہو جائیں, عمل تو یہ عمل مانے کام, اور عمل الف سے عمل, عمل مانے امید, تو ہم عمل کا بولتے ہیں, عمل ہی بولتے ہیں الف سے زیادہ تر. اظہار زوا سے اظہار انہیں ظاہر ہونا, اور اظہار زا سے آگ سلگانا پھول کھلنا. ظاہر ظاہر مانے ظاہر ہونا, دکھنا نظر آنا ظاہر ہونا ظاہر. اور ایک ہوتا ذات ہے ظاہر, اس کے معنی روشن. حامی, یا اللہ تو ہمارا حامی اور مددگار ہے. حامی کے معنی حمایتی, حمایت کرنے والا, مدد کرنے والا, ساتھ دینے والا, حامی. اور حامی ہا سے حامی یعنی ہاں کرنا, انہیں بولتا حامی بھر لی, بولتا حامی بھر لی نہیں ہے, حامی بھر لی یعنی ہاں کہا. شہدا یہ بہت نازک ہے, جیسے کہ شہدائے کربلا, اس کو وہ ہا کو زبر نہیں پڑتے, شہدائے کربلا بہت غلط ہو گیا بالکل, یعنی کہ وہ بیڑا غرق ہو گیا الفاظ کا. شہدا معنی شہید کی جمع, اور شہدا یعنی لچا بدماش, تو نعوذ باللہ اگر ہا کو وہ جزم پڑا اور ساتھ میں لفظ کربلا بھی ملا دیا, کتنا غلط اور خطرناک معنی بن گیا. تو یہ لفظ شہدا شہدا نہیں, یعنی بدماش ہوتے علاقے کا, ارے یہ اپنے علاقے کا شہدا ہے, یہ شہدا لچے بدماش پھنڈے باز کو کہتے ہیں. مستور جس میں تا آتا ہے تے, مستور تو اس کے معنی چھپا ہوا, اور مستور توئی جس میں ہم اردو میں توئی بولتے ہیں, مستور تو انہیں ستر کیا گیا اوپر لکھا ہوا, مستور بالا اوپر لکھا ہوا. مذلت یعنی ذلت رسوائی خواری, مذلت زے سے اس میں زال ہے مذلت, اور مذلت یعنی پھسلنے کی جگہ. تو اس طرح تھوڑی تھوڑی اس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. ہمارے مرید کو بھی بعض لوگ مرید بولتے ہیں, خاص کر یہ پنجابی جو ہیں یہ زیر زبر زیر کو زبر بہت کر دیتے ہیں, جیسے مرشد کو مرشد بولتے ہیں, محسن کو محسن بولتے ہیں, عالم کو عالم بولتے ہیں, ہر جگہ تقریباً یہ معنی بدل جاتے ہیں. مرید کو مرید بولتے ہیں, تو مرید اور مرید میں بڑا فرق ہے. مرید کے معنی ہے ارادہ کرنے والا, کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا, دینی یا روحانی شاگرد وغیرہ. جبکہ مرید مرید کے معنی بالکل تباہ ہے, یعنی مرید سرکش شریر اور خبیث کو کہتے ہیں مرید. تو یہ مرید کو ہم کو مرید کر لو, میں آپ کا مرید ہوں, بالکل یعنی کہ وہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے. مرید کے ایک معنی اور بھی ہے, ہر وہ چیز جسے مل کر ڈھیلا کیا گیا ہو, یہ بھی معنی ہے. دودھ میں بھگو کر نرم کی ہوئی کھجور کو بھی مرید بولتے ہیں, پانی میں ملا ہوا دودھ بھی مرید کہلاتا ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 3 میں شیطان مرید, ترجمہ کنز الایمان, سرکش شیطان مرید کے معنی. یہ اعلی حضرت نے یہاں شیطان کے ساتھ یہ لفظ مرید استعمال ہوا ہے, تو سرکش ترجمہ کیا سرکش شیطان. غسالہ یعنی غسل دینے والی, غسالہ یعنی دھوبن, جو گرتا جیسے وضو کا پانی گرا یا ہاتھ دھونے کا جو پانی گرا اس کو غسالہ بولتے ہیں. غسالہ معنی جو عورت غسل دے. منافع یہ نفقہ دینے والا, منافع بولے یار بڑے اس میں منافع, تو منافع کے معنی نفقہ دینے والا. یہ غلط استعمال بہت ہوتے ہیں ہمارے الفاظ. اور منافع منافع یہ منفعت کی جمع, نفقہ منفعت اس کی جمع ہے, منافع یعنی فائدے. غرور یعنی دھوکہ, غرور دھوکہ دینے والا, غرور تکبر کے معنی میں بھی مستعمل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی تصحیح کے لیے وہ نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کے صفحہ 38 پر بہت اہم ترین بات لکھی ہوئی ہے. اکثر لوگ توا و تا, سین سواد سا, الف حمزہ عین, ہا ہا, دود دال وا, نہیں کوئی فرق نہیں کرتے. یاد رکھیے حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی. مثلا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم نزا کے بجائے زا پڑھ دیا تو نماز جاتی رہی. لہذا جس سے عظیم صغیر ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے. خبردار خبردار خبردار, جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں, بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن پوری کوشش کریں. اور اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ اس کے پیچھے پڑھے, یا وہ آیتیں پڑھے جس کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو. اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانہ ایک کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی. مگر زمانہ کوشش اسی کو کہیں گے کہ رات دن, یعنی جو بعض ضروری وہ ہوائی جو ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر, یعنی کہ بہت زیادہ وقت رات دن کا لگا دے اور وہ رٹتا رہے حروف صحیح کرتا رہے. آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ نہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے نہ سیکھنے کی کوشش کرتے. یاد رکھیے اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں. جس نے رات دن کوشش کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا, جیسے بعض لوگوں کے صحیح حروف ادا ہوتے ہی نہیں, اس کے لیے لازمی ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشش کریں. وہ زمانہ ہے کوشش میں وہ معذور ہے, اس کی اپنی نماز ہو جائے گی مگر صحیح پڑھنے والوں کی امامت ہرگز نہیں کر سکتا. ہاں جو حروف اس کے اپنے غلط ہیں وہی دوسروں کے بھی غلط ہوں تو زمانہ کوشش میں ایسوں کی امامت کر سکتا ہے, اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو خود اس کی نماز ہی نہیں ہوتی تو دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی, آپ نے قراءت یعنی تصحیح مخارج صحیح ادائیگی حروف کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا. واقعی وہ مسلمان بڑا بدنصیب ہے جو درست قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھتا. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بے شمار مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہیں. ان میں مدنی منیوں اور مدنی منوں کو قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے. نیز بالغان کو عموماً بعد نماز عشاء حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی تربیت دی جاتی ہے. کاش تعلیم قرآن کی گھر گھر دھوم پڑ جائے. اے کاش ہر وہ اسلامی بھائی جو صحیح قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے وہ دوسرے اسلامی بھائی کو سکھانا شروع کر دے. اسلامی بہنیں بھی یہی کریں, یعنی جو درست پڑھنا جانتی ہیں وہ دوسری اسلامی بہنوں کو پڑھائیں, اور نہ جاننے والیاں ان سے سیکھیں. انشاءاللہ عز و جل پھر تو ہر طرف تعلیم قرآن کی بہار آ جائے گی, اور سیکھنے سکھانے والوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل ثواب کا انبار لگ جائے گا. یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت شوق سے کرنا ہمارا کام ہو جائے. بڑا ہے نا کہ المیہ ہے, بہت المیہ ہے کہ دنیا کی تعلیم جس کا حصول زیادہ زیادہ اگر فائدہ ہے تو اس کا دنیا حاصل ہوتی ہے, اس سے سائڈ افیکٹ ہزاروں, اور زیادہ زیادہ بس دنیا کی کچھ بہتری آ جاتی ہے, دو پیسے آ جاتے ہیں. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ دنیا بھی تعلیم سے دو پیسے آ جائیں. آپ کئی گریجویٹ دیکھیں گے جو بے روزگار پھرتے ہوں گے, اور پھر خودکشیاں بھی کرنے والے آپ کو پڑھے لکھے ملیں گے, جبکہ عالم دین آپ کو خودکشی کرنے والا ایک بھی نہیں ملے گا, میں نے ابھی تک نہیں سنا. تو جس دنیا کے لیے یہ بھاگتے ہیں اس میں بھی کوئی ضروری اس کے ذریعے روزی مل جائے. اب بے شمار تاجر دیکھیں گے, بیپاری دیکھیں گے, آپ معلومات کر لیں, وہ ان کو انگوٹھا بھی صحیح لگانا نہیں آتا ہوگا, وہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے. آپ اگر کسی سیٹھ کے بیٹے ہیں اپنے باپ کو پوچھنا کتنا پڑھا ہوا ہے, وہ بولے گا چار چوپڑی میں نے تو پڑھی ہے, تین کتابیں پڑھی ہیں, میں نے خود آٹھ کتابیں پڑھی ہیں, آٹھ مڈل پاس کی ہے. تو آپ کو مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں لیکن وہ دنیا میں ان کا عزت کا مقام بھی ہے, پیٹ بھی بھرتا ہے ان کا, مکان بھی سر چھپانے کے لیے, تو پتہ چلا روزی کا انحصار اس پر نہیں, روزی دینے والا رب پروردگار. تو صرف میری مطلب یعنی آپ سے درخواست ہے کہ صرف دنیا کیوں سیکھتے ہو, آخر وہ آخرت بنانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ کو دنیا بھر کی کتابیں پڑھنا آ جائیں, بہت ساری لینگویجز کے آپ کورس کر لیں, لیکن آپ کو نہ ہے تو صرف قرآن نہ ہے, کیسی بدنسی. تو ہماری اگر میں کہوں کہ غالب اکثریت ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میں غلط نہیں ہوں. بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو آپ دیکھ لیں قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا ہوگا, بھلے کتنی بھی انہوں نے جا کر دنیا کے دیگر ممالک سے ڈگریاں حاصل کر لی, بڑے بڑے عہدے پا لیے, لیکن یہ دیکھ کر بھی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے. پڑھے پڑھ لیں گے آپ بھی بولیں گے یہ پڑھتا ہے, تو پھر جب کسوٹی پر آئے گا نا کسی جاننے والے کی جو قرآن کو جانتا ہے, قرآت کے اصول جانتا ہے, تجوید سمجھتا ہے جو, تو وہ بولے گا یار یہ تو بالکل جاہل ہے, تو بسم اللہ پڑھنی صحیح نہیں آتی. میں آپ کو بولتا ہوں, میں آپ کو جاہل نہیں بولتا, بولنا نہیں چاہیے برا لگے نا, میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ آپ کو اگر خوش فہمی ہے نا کہ آپ کو قرآن جانتے ہیں آپ, تو آپ کسی صحیح پڑھے ہوئے قاری جو آپ کا لحاظ نہ کرتا ہو, جیسے میرے جیسا دو ٹوک بات کرنے والا ہو نا, تو آپ اس کو پورا قرآن تو جب سنائیں گے, صورتیں سنائیں گے سنائیں گے, آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سنا دیں تو آپ کی اس اعوذ میں کئی غلطیاں نکالے گا. اعوذ پڑھنا ہی نہیں آتی, مائک پر آ کر پڑھتے ان کو نہیں آتی پڑھنا, ایک تعداد ہے میں نے نوٹ کیا, موقع ملتا ہے سمجھاتا رہتا ہوں. اعوذ باللہ, اعوذ ہے نہیں, اعوذ ان کے ساتھ واؤ کھا جاتے ہیں, اعوذ. یہ ہمارے توپ کے نعت خوان, بڑے بڑے نعت خوان, ان کو صلی اللہ پڑھنا نہیں آتا, سمجھاتا رہتا ہوں صلی اللہ ہو, صلی اللہ کہاں ہے, کہاں لکھا ہے یہ صلی اللہ ہو, صلی اللہ ہے نہیں, لام پر تشدید ہے, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, یہ طرح ان کو آتی نہیں, جو صحیح مخارج اور صحیح تلفظ کی ادائیگی پر مشتمل ہے یہ نہیں آتی, ان کو آتی ہے صلی اللہ علیک یا, اس کو غلط ہے, طرز صحیح ہے تلفظ غلط ہے. تو اب یہ اور طرز نہیں آتی, رٹ اپلیکیشن ہے, اور توتے کا سایہ پڑ گیا کہ جو رٹا ہوا ہے وہی آتا ہے, تو کم از کم یہ تو رٹ لو کہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک, یہ طرز بیٹھ جائے گی لام کو تشدید. لیکن سب سے بڑا عالمی ہے یہ کہ اس طرح کے لوگ یہ مدنی مذاکرے نہیں سنتے, ان کو ان کی اصلاح ہو نہیں پاتی. اب کبھی میں نے بول دیا تو وہ بولنے والے کا بعد ہوگا اتنا روب ہوتا ہے کہ وہ خالی منڈی ہلاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی, سر سے گزر جاتی کہ بولا کیا تھا, بول ایک دم گھبرا جاتے. اب کیسے ترکیب بننے کو سمجھ نہیں آتی, یہ غلط پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ. اور عام طور پہ قرآن پڑھتے ہیں جو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں آتی پڑھنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں آتا, صحیح بولتا ہوں. آپ کو اگر اپنی کسوٹی کرنی ہے تھوڑے چھوٹے باپ کے بن جاؤ, بھلے وہ چھوٹا اسلامی بھائی ہو, بالفرض آپ کا بیٹا ہی ہو کہ اس نے حفظ کیا ہوا اور صحیح قرآن پڑھنا جانتا ہو, تو اس کو سنا دو. مگر وہ آپ کے روب کی وجہ سے بولے گا نہیں آپ کو کیا ابو آپ کو بسم اللہ نہیں آتی, تو وہ ڈرے گا کہ کہیں ابو اٹھا کے رکھ دیں گے تیرے کو اس لیے سلایا تھا کہ میرے کو تو یوں بولے کہ میرے کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی, میں تو بچپن سے پڑھتا ہوں تیرے کو اس لیے پڑھایا تھا, تو وہ بیچارہ ڈر کے ہاں بول دے گا. بہرحال یہ کہ اعوذ اور بسم اللہ صحیح پڑھنا ہمارے مسلمانوں کی غالب اکثریت کو نہیں آتا. سورہ فاتحہ کی تو باری بعد میں آئے گی, سمجھے, پھر دوسری صورتوں کی باری, تو پھر ثنا, تو التحیات, درود ابراہیم, درود شریف بھی نہیں آتا, تسمیہ گھماتے رہتے ہیں, درود پاک ان سے سنو تو نہیں آتا, درود شریف, درود شریف بولتے ہیں, درود شریف. ابھی درود شریف پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے, میرے کو نہیں پتا, میں تو درود شریف کا پتہ ہے مجھے. اچھا درود کا دال بھی نہیں بولتے, درود شریف, تو یہ ہماری غالب اکثریت جو ہے نا اس میں بہت زیادہ یعنی کہ مبتلا ہے کہ ان کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا. اب بتائیے کہ جب قرآن ہی صحیح نہیں ہے تو یار یہ ڈگریوں کو کیا ہے, ڈگریوں کا اچار ڈالو گے, اس کو رگڑ کے جب پھوڑوں پر ملو گے, کیا یہ قبر میں تم کو فرشتوں کے سامنے بچانے میں مدد کریں گی تمہاری ڈگریاں؟ قرآن سے اللہ کا پاک کلام سے بسم اللہ تو پڑھنا درست کر لو یار, اپنی نمازیں تو درست کر لو, کسی کے پیر پڑ جاؤ, ہاتھ جوڑو, اس کو منت کرو کہ یار تو مجھے نماز سکھا, تو چھوڑ یار سب, بس مجھے نماز سکھا, میری سن میں جو پڑھتا ہوں نماز سکھا. یہ مدنی قافلوں میں سکھائی جاتی ہے نماز, پریکٹیکل بھی سکھائی جاتی ہے, یہاں بھی سکھائی جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو دیر لگتی ہے. اب بھی یعنی فوری طور پر آپ نہیں سیکھ سکتے, دو چار آٹھ دن میں نہیں سیکھ سکتے, شروعات کر سکتے ہیں آپ لیکن دیر لگی. ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو, پہلے تو علم دین کا حصول بہت مشکل ہوتا تھا, سفر اتنے دشوار گزار, اونٹوں پر گھوڑوں پر, بغیر قافلوں کے تو سفر کرتے نہیں تھے لوگ, لوٹ لیتے تھے ڈاکو وغیرہ, اور ویسے بھی اکیلا سفر کرنے کی ممانعت بھی حدیث میں, تو بڑے دشوار گزار سفر ہوتے تھے اور کہاں کہاں جا کر برسوں تک پڑھتے تھے. اب تو نخرے کرتے ہیں, جب دیکھو گھر بھاگتے ہیں, اور اتنی آسائشوں کے باوجود بھی طلبا پڑھنے کے لیے وہ بہت ستاتے ہیں استادوں کو. وہ دور تھا, وہ انہی کی کتابیں, انہی کے لکھے ہوئے مضامین, اور آج ہم اس سے موج کر رہے ہیں. یہ اب جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں, خالی بولتے ہیں عالم, ان کو عالم کی تعریف بھی شاید ہی آتی ہو. تو یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو ایک بزرگ کے فرزند, ایک بزرگ نے اپنے فرزند کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا, دس سال کے بعد ان کا خط ملا. تو یہ تھوڑے بچے بچے کا تو موبائل تھوڑی دسو, تو بہت دشوار تھا پیغام پہنچانا. تو دس سال کے بعد خط ملا, اس میں لکھا تھا کہ ابو مجھے دس سال ہو چکے ہیں, آپ نے بھیجا ہے, الحمدللہ اب کافی حد تک میں نے نماز سیکھ لی ہے. اور دیکھ لیجیے آپ بولو کہ ہم کو ابھی اور اسی وقت پوری نماز سکھا دو, ہم کو ٹیم نہیں ملتا. ارے بھائی قرآن درست, ہم کو ٹیم نہیں ملتا, تو چلو رات کو آ جاؤ عشاء کے بعد. نہیں یار بہت دیر ہو جاتی, صبح کام پہ جانا ہوتا. ارے بھائی صرف چالیس منٹ کے لیے آ جاؤ. اچھا چالیس منٹ, ٹھیک ہے کوشش کروں گا. اب وہ کوشش کروں گا یہ بھی اس کو سکھانا پڑے گا کہ کوشش ہے یا کوشش ہے. اس طرح وہ آتے نہیں. پھر بولے ہم کو سال بھر ہو گیا, کو بولتا دو سال ہو گئے, ہمارا قاعدہ ہی ختم نہیں ہوتا. تو کس طرح پڑھتے ہو؟ روز پڑھتا ہوں میں. کس طرح پڑھتے ہو؟ دن میں کتنی بار رٹا لگاتے ہو؟ تو پتا چلے گا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ جاتے ضرور ہیں, لیکن اس وقت قاعدہ اٹھاتے ہیں مدرسے کا اور کھول کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ آ واہ واہ کچھ کیا, پھر لپیٹ کے رکھ دیا, پھر دوسرے دن آ کر اٹھایا اور کھولا. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو آپ کو آدھا پاگل بننا پڑے گا سیکھنے کے لیے. ہاں ہاں آئینہ آپ کے سامنے ہو, جس طرح سکھا گیا اس طرح آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی آئینے کے سامنے رہ کر. منہ کا ہولیا بھی نہیں بگڑنا چاہیے. ایسے آپ ایک بار وہ کھولو رکھو, پھر اٹھا کے رکھ دو, پھر وہ آیا تو پھر اٹھایا, پچیس گھنٹے کے بعد تو پھر کھولا, تو پھر دو دن چھٹی کر لی. تو کیا ہوا, تو وہ شادیاں ہو رہی تھیں, تو جب وہ میت ہو گئی تھی تو یار وہ ذرا کام زیادہ تھا تو تھک گیا تھا. یہ تو بالکل ثانوی حیثیت دی, آخری حیثیت دی آپ نے قرآن سیکھنے کو. دنیا کے سارے دھندوں کے لیے آپ یعنی کہ اپنا پک ٹائم, بہترین ٹائم استعمال کرتے ہیں. اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے ٹائم بھی نہیں دیتے, دیتے تو اتنا سا وہ بولتے ابھی اور آج, اور ابھی مجھے آج آ سکتا, میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا. تو یہ پھر ٹھیک ہے, قیامت میں جواب دے دینا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں نماز درست نہیں کر سکا, میں بس پیسوں کا شوق ایسا پیدا ہو گیا تھا کہ میں ٹائم نہیں دے سکا. دیکھ لیں آپ قیامت کے لیے جوابات کی تیاری کریں, پھر کیا کیا جواب قیامت میں چل جائے گا آپ کا. یقیناً کوئی جواب نہیں چلے گا اس طرح کا, جواب کون دے سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ جب حساب, بس اللہ تعالیٰ سے. اسی لیے میں آپ کو میرے آپ نوٹ نہیں کرتے, میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ بے حساب بخشتے ہیں, میں حساب کی تعمیر تو دے نہیں سکتے, چوکڑی لگی ہوئی ہے, سارا عمل نامہ جو ایسے ہی ہے بس. جو قرآن پاک سیکھی. یہاں سے جانے کے بعد بھی کم از کم مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے وہ اس میں آپ ضرور بھی ضرور ترکیب بنائیں اور قرآن سیکھیں. اگر قرآن نہیں آتا تو خدا کی قسم اگر پوری دنیا کی ڈگریاں ہیں نا میری جوتی کی نوک پر ہے یہ دنیا کی تعلیم کی. جس کو قرآن پاک نہیں آتا وہ کیا کرے گا اس کو یار, وہ جلائے گا تو دھونی بھی نہیں ہوگی یار, دھواں اس سے تو لکڑی اچھی کہ یار سردیوں میں دھونی تو دے گی, تھوڑا تپارا تو ملے گا, اس سے تپش تو آئے گی, اس سے تپش بھی نہیں آئے گی کام کی, کسی کام کی نہیں. مرنے کے بعد قبر میں کیا کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ ہاں شجرا, اچھا عہد نامہ, ماشاء اللہ بڑی اچھی سوچ ہے, اچھا تعویذ ہرکارا, اچھا یہ لے جاؤ گے؟ نہیں وہ ڈگری نہیں لے جانی, اس کے لیے تو رات دن ایک کیا دے, وہ یہ قبر میں نہیں لے جانی. اتنا تو پتا ہے قبر میں کام نہیں آئے گی, اللہ کے رسول کا نام قبر میں کام آئے گا, تو جو کام آئے گا اس پر زیادہ وقت دینا چاہیے نا. لیکن افسوس جو کام نہیں آئے گا قبر میں اسی کے لیے ساری زندگی وقف کر دی. کوئی وقف مدینہ ہوتا ہے نا, کوئی وقف خزینہ ہوتا ہے, وقف دنیا ہوتا ہے, اب نصیب اپنا اپنا. تو ہمت کرو اور قرآن پاک درست کر لو. نماز آپ نے درست کر لی, آپ نے سمجھو کہ آپ بہت بڑے سرمایہ دار, بہت بڑے مالدار ہوں. نے خدا کی قسم اگر کوئی مجھے دنیا بھر کی حکومت دے دے, ساری دنیا کی سلطنت دے دے کہ تو ہمارا راجا, ہم تیرے ریت تیری, مگر یہ کہ ہم بس ایک عمل کریں گے جس سے تم یہ وہ نماز میں جو پڑھتے نا آئیتے ہوئے سب بھول جاؤ گے, مخارج تمہارے غلط ہو جائیں گے. خدا کی قسم میں دیکھوں گا یوں کر لوں گا, نہیں مجھے نہیں چاہیے کہ میں قرآن بھول جاؤں. یہ سب سے قیمتی سرمایہ, یہ تو میری قبر میں روشنی کرے گا, میری آخرت کو جگمگا دے گا. غلط ہے تو بول دو نا, حقیقت ہے. آپ مسلمانوں میں, میں بات مسلمان سے کر رہا ہوں, غیر مسلم تو کر دیں گے نا. تو اس لیے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائی, خدا کی قسم بہت بڑا خوش نصیب ہے وہ جس کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے, بڑا نصیب والا ہے کہ جس کو جو صورتیں وہ قرآن کی نماز میں پڑھتا ہے, جو اذکار التحیات وغیرہ جو پڑھتا ہے وہ اس کو درست آتے ہیں. سب سے بڑا سرمایہ دار مالدار وہ ہے, باقی مالدار جک مارتا ہے جس کو قرآن نہیں آتا, وہ خالی اس نے اپنی زندگی برباد کر دی, برباد خلاص ہو گیا. ہو آ جا قرآن سیکھ لے, اپنی زندگی کو آباد کر رہے ہیں. مجھ پر غصہ کرے گا تو زیادہ تباہ ہوگا کہ میں قرآن سیکھنے کی بات کر رہا ہوں یار, میرے اپنے ابو کی کتاب پڑھنے کا تو نہیں کہہ رہا. جس رب پر آپ ایمان لائے میں اسی کی کتاب سیکھنے کا تو کہہ رہا ہوں. آ جاؤ سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ, انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن سکھائیں گے, انشاءاللہ ہم آپ کو نماز سکھائیں گے. آ جاؤ ہمارے پاس, آ جاؤ چلے آؤ, پیچھے مڑ مڑ کے مت دیکھو. تو پیچھے مڑو گے تو وہ ہیرا نظر آئے گا, تو سونا نظر آئے گا, تو چاندنی نظر آئے گی, وہ دولت کھینچتی رہے گی. آپ کو مڑ کر مت دیکھو, بس ناک کی سیدھ میں چل پڑو اور فیضان مدینہ میں آ کے بیٹھ جاؤ. کہ دنیا کی طرف دنیا میں نہ کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. تو دنیا اتنی جس کی حاجت ہے, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ بے روزگاری اچھی ہے, کھاؤ پیو کماؤ, اللہ تعالیٰ کرے آپ کو اتنا ملے کہ کھا کر دھونے والے بچ جائیں, اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے, قرض دار نہ کرے. لیکن یار وہ قرآن بھی تو سیکھنے کے لیے ٹائم نکال لوں گا, اللہ تعالیٰ توفیق دے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جس کے سینے میں حدیث پاک, کئی حدیثیں, جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہیں وہ سینہ ویران مکان کی طرح ہے. صلو علی الحبیب. ابھی جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں, جو تھوڑا بہت تو یوں آگے پیچھے ہوئے, اگر سیٹ ہو جائیں تو عزم کا اظہار کریں. تو بیٹھ جائیں پھر, یہ اب جنگ بھی لڑنی ہے اور جو کمر بھی ٹوٹ رہی ہے, تو ٹوٹی کمر میں جنگ لڑو گے کیسے بھائی؟ ذرا جھنڈا دینا میرے کو بھائی. دیکھو ہمارے سپہ سالار بغیر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. اب باپا کو دیکھ کر بھی ہمت نہیں آئے گی تو کس کو دیکھ کر آئے گی؟ تو غیبی ٹیک سمجھتے ہوں شاید کوئی غیبی ٹیک لگی ہوئی ہے. ٹیک نہیں ہے کوئی, نیچے کھلی فضا ہے. ٹیک لگاؤں گا تو جاؤں گا نیچے. تو سب بیٹھ گئے, ابھی بھی ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے یار. ٹیک جس جو کمر ٹوٹ جو کمر توڑ چکا وہ جنگ کیا کرے گا. تکا ماندہ ہے وہ جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا, تکا ماندہ ہے وہ جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا, وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا کوئے جانا میں, وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا کوئے جانا میں. ذوق مانا مگر اے ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. بابا اعظم کا اظہار کرے نا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدید انشاءاللہ, سر پہ امامہ انشاءاللہ, سر پر زلفے انشاءاللہ, رخ پہ داڑھی انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نو کمپرومائز, کوئی کمپرومائز نہیں ہے شیطان کے ساتھ. جنگ لڑیں گے لڑیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیتیں گے. انشاءاللہ ایمان سلامت لے کے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. ہمارے ریکارڈڈ سوالات بھی کافی جمع ہیں اور وہ بھی سنتے ہیں. پتار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی, خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے انشاءاللہ. یہ ان کا کمپیوٹر کا سوال کا وہ آواز کھول دیں, تب تک ہم ہمارے متقفین کا سوالات سن لیتے ہیں. بابا جانی دامت برکاتہم العالیہ میں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض یہ ہے کہ جو لکی کمیٹی ہوتی ہے بسا اوقات ایک یا دو دے کر تو موٹر سائیکل وغیرہ یا کوئی اور چیز مل جاتی ہے, یہ لینا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یا تو موٹر سائیکل ملی یا وہ پیسے ہی چلے گئے. یہ جوا کی ایک صورت ہے, یہ جوا ہی نہیں ہے. ہاں جی اچھا اچھا اچھا, تو پیسے ضائع نہیں ہوتے. اچھا ضائع نہیں ہوتے. یہ ایک مطلب تجارت کی ایک صورت ہے, بائی کی خرید و فروخت کی, جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے شرائط کی کمی کی وجہ سے. اس میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ہمارے یہ 30 دن والے آئے تھے ماشاء اللہ, چند ہی دنوں میں یا کچھ تھوڑی عرصے میں یہ امامے والے ہو گئے تھے بہت سارے. تو یہ متقف جو باہر سے آئے اس وقت آخری عشرے میں, تو یہ نہیں امام بابا مسجد میں کب مہتا کا فیضان مدینہ میں امام باندھنے میں کیا ہے بابا؟ آتا نہیں ہے باندھنا. نہیں آتا تو پہلے کچھ شرماتے ہوں گے نا, دوسرے سے بندوانا پڑتا ہوگا. اور چھوٹے ہوتے نہیں کہ امی کپڑے پہناتی تھی پھر سیکھ گئے اور یہ سارا یاد نہیں ہوا نا ان کو. اتنے سارے اسلام ہو رہا ماشاء اللہ سما کیسا ہریالا ہریالا. کیا ہے گنجائش؟ پہلے فضائل بیان کرو پھر یہ رغبت. فضائل بابا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے الحمدللہ. اور ماشاء اللہ پھر وہ نمازوں کی فضیلت بڑھ جاتی. دو رکعتیں جو ہیں وہ بغیر امام کی, امام کے ساتھ دو رکعتیں وہ بغیر امام کی ستر رکعتوں کے برابر ہیں. امام باندھو تمہارا حلم یعنی عقل بردباری سمجھداری یہ بڑھے گی. فرشتوں کے تاج میرے آقا نے فرمایا ایسے ہی ہوتے امام کی طرف اشارہ کر کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ تو میرے آقا کی شان ہے, عاجزی کی شان ہے کہ وہ اپنے امام کو فرشتوں جیسا تاج فرمایا. مطلب ہم تو آقا کا تاج, فرشتوں کے تاج سے آقا کا تاج ہی افضل. اب ہم اپنے امام کو کیسے کہیں کہ آقا کا تاج ایسا تھا, یہ کہہ نہیں سکتے کہ آقا جیسا تاج ہم نے پہنا ہے اپنے. وہ کیا ہم میرے آقا کی تو شان یہ تھی کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. اس پر گھر کا سر انبر سے شملہ نور کا, پشت پر ڈھلتا سرے انور سے شملہ نور کا, لے کے موسیٰ دور سے اترا صحیفہ نور کا, لے کے موسیٰ دور سے اترا صحیفہ نور کا. بابا یہاں لکھا ہے کہ امام کے ساتھ نماز 70,000 نیکیوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. اب تو بابا امام پہنوا دے بابا. نیکیاں چاہیے سب کو چاہیے نا. سب احتکاب کیا ہے نیکیاں کمانے کے لیے. الحمدللہ یہی اس نے دن ہے میرا. مگر یار یہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں اس دن. اب اس دن میں نے کہا کون کون سمجھدار ہے, تقریباً نے ہاتھ اٹھا لیا بھائی کون کون سمجھدار ہے. اب بھی دیکھو ہیں تقریباً سمجھدار ہے. 10 دن والے سمجھدار ہیں, 30 دن والے اب اٹھا نہیں رہا. اب آپ کے سامنے ہی ہیں سمجھدار. جو اپنے آپ کو سمجھدار کہے کیا وہ سمجھدار ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو عقل مند کہے وہ عقل مند ہوتا ہے؟ اپنے منہ سے کہ میں عقل مند ہوں سمجھدار ہوں. اپنے آپ کو ہم بیوقوف بولیں, میں بیوقوف ہوں. ایسے موقع پر سکوت ہوتا ہے, سکوت ہوتا ہے خاموش. اب یہ بےچارے مطلب میں نے اندازہ لگایا یہ جو 30 دن والے بھی تھے نا, جو بولو ہاں بولتے. چاند رات کو سفر ہاں, داڑھی تو ہاں, امامہ تو ہاں, مگر پھر مدنی سوٹ تو مدنی, جو بولو ہاں بولتے. اور پھر جب نظر آتے تو امامہ سر پہ ہوتا نہیں ہے ان کے, یہ کئی دیکھیں. یا کبھی آ جاتے تو میرے سامنے آتے تو باندھ کے آ جاتے, پھر وہی دور دور سے نظر پڑتی ہے تو امام سر پہ ہوتا نہیں بےچاروں کے بعض اوقات. تو اس کا کیا علاج کیا کریں؟ ہاں بولتے ہر چیز کو, اگر یہ سارے جتنے ہاں بولتے چاند رات کو واقعی سفر کر جائیں تو میرا خیال انقلاب برپا ہو جائے گا, دھوم مچ جائے گی ان کے ذہنوں میں ہوگا انشاءاللہ مدنی انقلاب لانا ہے نا. یار آپ باہر ماحول دیکھتے نہیں ہو جس ماحول سے یہاں آئے ہیں ابھی دس دن والوں کو, تو خیر سارے کے سارے تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ آئے ہیں, کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو ماحول سے وابستہ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ اجتماع میں مدرسے میں اس طرح اسلامی بھائیوں سے رابطہ واسطہ رہتا ہوگا, بعض ہوں گے جنہیں ان کو پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے ماحول کو قریب سے دیکھتے ہوں گے. البتہ یہاں ہم ہیں یا جہاں بھی متقفین اسلامی بھائی ہیں, یہ ایک ماحول پر ہمیں ایک تقابل کر رہا ہے کہ ایک باہر کا ماحول دیکھیں اور ایک اندر کا ماحول دیکھیں. آپ کا جی نہیں چاہتا کہ جو باہر جو اندر یہ ماحول ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ماحول باہر بھی بنے؟ کون کون چاہتا ہے؟ تو چاہنے سے ہو جائے گا, کوشش کرنی پڑے گی, عملی کوشش کرنی پڑے گی, اور عملی کوشش کے لیے اپنا ذہن بنانا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا, عمل کی طرف آنا پڑے گا. الحمدللہ ہمیں یہ عمل کی طرف بلایا جا رہا ہے, سیکھنے کی طرف بلایا جا رہا ہے. ہمت کرو یار, یہ ایسی زبردست ہم کو تربیت کا ملی ہے اس وقت فیضان مدینہ میں یا جہاں جہاں اسلامی بھائی مسجد متقف ہیں کہ یہاں عمل کر لو یار, یہاں تو یہاں عمل نہیں کریں گے تو عمل کریں گے کہاں؟ تو کوئی ہے جو امامہ نہ باندھتا تھا اور آج نیت کر لے کہ انشاءاللہ عزوجل عصر کی نماز امامے سے پڑھوں گا؟ ہاں بولیں گے کہ عصر میں کہاں سے امامہ لائیں گے بےچارے آپ, اور منگوائے بابا کیسے منگوائے؟ آپ بولو مذاکرے میں اٹھو بھی مت, نہیں عصر کے بعد اذان کے بعد وقت بھی اتنا دو گے کہ وہ بےچارے وضو خانے تک من من پہنچیں گے اور یہ آئیں گے. عصر کے بعد تو پھر آپ بولو گے ہلکوں میں بیٹھو, خریداری مت کرو, مناجات میں بیٹھو. ان کو ٹائم نہیں ہے بےچاروں خریدنے کا امامہ. اب ایسا ہے نا کہ بس ان کو بولو کہ یہ امامہ واقعی انہیں سچا وعدہ کریں اور اس کو نبھا سکیں. تو ایسا کرو آپ کہ جن کے سر پہ امامہ نہیں ہے وہ اگر, کیونکہ ابھی تو ہم نے کالی پٹی پر بیٹھنے کا کل بولا تھا میں نے, اب آج بھول گیا بولنا تو یہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے. اور اگر جن کا یا صرف کا وضو تقریباً ہوگا اس طرح بھائیوں کا, کیونکہ وہ پانی وغیرہ پیا نہیں جاتا نا تو وضو رہتا ہے اکثریت کا, تو یہ پھر دھکم پیل کریں گے کالی پٹی پہ آنے کی. آئندہ کے لیے خیال رکھیں کہ کالی پٹی پر بیٹھا کرو جو یہ صف کی بنی ہوئی ہے نا اس پر, تاکہ آپ کو صف میں نماز پڑھنے میں سہولت ہو جائے. بیچ میں بیٹھو گے بہت تکلیف ہو جائے گی, پھر دل آزاری اور حق تلفیاں اور گورا گھاری مطلب نظر سے ایزا والے گناہ ہو سکتے ہیں اس میں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سیل بھی کمزور ہو جاتے ہیں, بیٹری بھی لو ہو جاتی ہے, غصہ بھی بعضوں کا جلدی آ جاتا ہے, بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تو پھر وہ سمجھتا نہیں ہے جلدی, تو پھر غصہ آ جاتا ہے کہ سمجھتا ہی نہیں ہے پہلے سے بیٹھا تھا یہاں, تو وہ بولے تیرے باپ کی جگہ ہے جو بیٹھے اس کی جگہ ہے, او پھر مارا ہماری لڑا لڑی باہر نکل تو نہیں چھوڑوں گا چاند رات کو تیرے کو, خدا نہ خاصتا ہے. یعنی ابھی اس میں نا کہ آپ کو سب اس وقت سر جھکا کر بیٹھے ہوئے بھلے لگتے ہوں, لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ایک سے غصے والے بھی ہوں گے, طرح طرح کے سائیں بھائی ہوں گے. تو اس لیے کالی پٹی پر بیٹھو گے تو شاید آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے. پھر کوئی آپ کے ساتھ ضد کرتا ہے تو وہ پھر اس کا قصور ہے, پہلے آپ بیٹھ جاؤ. یہ کہنا کہ میری یہ جگہ تھی یہ نہیں تھی کہ اللہ کا گھر ہے, نہ آپ کی جگہ نہ میری جگہ, جو بیٹھ گیا اس کے لیے اس وقت جب تک وہ بیٹھا رہے وہ ٹھیک ہے, وہ عبادت کرتا رہے اللہ اللہ کرتا رہے. تو اب یہ کہ امامہ شریف جو ہے نا آپ یا تو عصر سے پہلے موقع مل جائے, تقریباً 25 منٹ پہلے اذان ہو جاتی ہے اور وضو بھی ہے آپ کا, اور خریدنا اگر سہل ہے, خریدیں گے کہاں سے؟ باہر جانا پڑے گا, باہر ہی امامے ملیں گے, مگر یہ کہ ہم کسی نہ کسی کو جو طریقہ ہو شرن درست وہ اختیار کر لیا جائے, بابا ہلکا نگران ہے وہ اگر ان کو منگوا دیں مطلب. ہاں تو یہ کہ آپ عصر کے بعد اتنا کر لو کہ پیمنٹ کر دو نگران کو, کہ وہ اگر ذمہ داری لیتا ہے, نگران بھی تو ضروری نہیں کہ ذمہ, وہ بھی بےچارا انجانا ہو باہر شہر سے آیا ہو, تو اگر نگران ذمہ داری لیتا ہے تو اس کو آپ رقم جمع کروا دیں امامے کی, یہ ان کو پتا ہوگا کہ کیا کیا, مجھے یہ بھی نہیں پتا کتنے کا ملتا ہے, مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں اس میں, تو معلومات کر کے وہ آپ کو امامہ منگوا دے, آپ اس کو پیمنٹ کر دو اور آپ باندھ. عصر سے پہلے ہی اگر کر لو تو یہ ممکن تو ہے, کیا خیال ہے؟ پیسے نہیں نکلے ان کو مفت دو تو بولیں گے ہم دو ہاتھ اٹھائیں گے ہم پہنیں گے, پھر بھی نہیں پہنیں گے. میں نے بہت امام بانٹے ہیں ایک دور میں, نہیں پہنتے. جو خریدے گا وہ شاید پہنے گا, جیب سے جائے گا تو. بٹوا دوں زیادہ مشکل نہیں ہے, کسی پارٹی کو ہم بول دیں گے تو خیرات میں مل جائیں گے امام اپنے کو. تو جیب سے کرو گے خرچ تو انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو کون کون انشاءاللہ وہ کیا 35,000 70,000 نے کیا, 70 نہیں نہیں 10,000 نے کیا ہوگا آپ نے. 10,000 نے کیا, 10,000 بولا نا, 10,000 10,000 نیکیوں کے برابر ہے امام. اور بھی بہت فضائل ہیں اس کے. اور دعوت اسلامی کا خاموش اشتہار بھی ہے کہ دعوت اسلامی کا اس سے کام بڑھتا ہے, لوگ مائل ہوتے ہیں. امام کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. ماشاءاللہ. تو رمضان کا مہینہ بھی ہے انشاءاللہ, اس میں اور ثواب بڑھ جائے گا. تو کون کون سچی پکی نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں امامہ باندھوں گا. جو نہیں باندھتے, جو باندھتے ہیں وہ صحیح ہے, جو نہیں باندھتے. اور اب ذرا اوپر آتے تھے نا, یہ پکے نہیں لگ رہے. ہاں اب یہ کہ کیا آج سے خریدنے کی جدوجہد شروع ہو جائے گی؟ ٹیک کہیں گا, ٹیک چھٹا بابا. ماشاءاللہ. تو اس طرح یہ کہ آپ خود خرید فرما لیں اور منگوا لیں, نگران کے ذریعے منگوا لیں, آپ کا کوئی دوست آتا ہے یا اس کے ذریعے منگوا لیں. دکانیں تو بہت ہیں امام کے باہر, تو اس طرح باندھ لیں, باندھنا بھی سیکھ لیں. ماشاءاللہ. انفرادی کوشش شروع ہو گئی لگتا ہے بابا. ماشاءاللہ. مگر دیکھو اگر غلط کھڑے ہوں گے تو گناہ کروں گے, نیت نہیں ہے مروت میں نہیں کھڑے ہونا. 112% ذہن ہے کہ امام آقا کی سنت ہے, مجھے سجانا ہے, نہ میرے گھر میں کوئی ہنگامہ ہوگا, نہ کوئی میرے لیے رکاوٹ ہے. تو آپ باندھ رہے سر پر امامہ سجا رہے گا, سر پر امامہ, سر پر امامہ سجا رہے گا, سر پر امامہ سجا رہے گا, رخ پر داڑھی سجی رہے گی, رخ پر داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ بہت سارے سائیں بھائی کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو استقامت دے. تو بس یہ آج کم از کم تراویح میں آپ کے سر پہ امامہ ہوں انشاءاللہ. تھوڑا آپ کو انوکھا انوکھا تو لگے گا, تھوڑا کھل بھی جائے گا اور ہل بھی جائے گا اور یوں ہو جائے گا, کبھی یوں ہو جائے گا. آہستہ آہستہ ترکیب بن جائے گی, پھر امام کے بغیر آپ کو مزہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. جی آئیے اوپر. دیوا نہیں لوٹا لوٹ کر دیں گے, بول دیتے ہیں. ایک ایسے میں سایا ہے کہ ہماری طرف سے سب کو امام دے دو, ایک ایک امامہ دے دو, قبول کر لوں. آپ کیا بولتے, قبول کر لوں اوفر؟ بھائی اس کو بول دو کہ ہمارے عشاق عاشقان رسول منع کر رہے ہیں کہ ہم کو مالے مفتلے بحرم والے نہیں ہیں. انشاءاللہ حقا کی سنت کے لیے ہم چند سکے خرچ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے خرچہ, جیسے خرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. اچھا اب اس ایسے میں سوالوں کو بول دو, میرا حسن دن بن نہیں رہا ان کے بارے میں, جانتا نہیں ہوں کون ہے کس کا ہے, یہ خود نہیں پہنتے ہوں گے. ان کے سر پر وہ نوٹوں کی تھپیاں بندی بھی ہوں گی شاید, تو یہ ایک اتار کے گڈی دے رہے ہم. دیکھو آپ سن رہے ہو, نوٹیں اپنے پاس رکھو, اپنے سر پہ امامہ باندھ لو. پہلے تو میرے پیر کی نظر پر آپ فدا ہو جاؤ, ٹھیک ہے جو سن رہے ہیں اس وقت. نہیں یہ نوٹوں والے کم پہنتے, مجھے تجربہ نظر کیا ہے, کوئی مالدار آدمی ہوگا, باقی یہ لاکھوں روپے کے امام میں بانٹنے کے لیے تیار تھوڑی ہو جائے. اس کی محبت ہے, اللہ اس کو اس کا صلہ دے. لیکن یہ کہ میرا گمان غالب ہے کہ یہ خود نہیں باندھتے ہوں گے, ایسے لوگ نہیں باندھتے, پیسے دیتے ہیں, داڑھی بھی رکھنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. لیکن کم از کم اب ایسا ہے دعوت اسلامی کی برکت سے کہ یہ سیٹھ لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور امام نہیں باندھتے. تو ان کو کہہ دو کہ تیرے پیسے تجھے مبارک, تو سر پہ امامہ باندھ لے بس. پھر ایس ایم ایس بھیج دے کہ آج سے میرا امامہ پکا, ہر وقت انشاءاللہ سر پہ امامہ سجا رہے گا. ہاں بھائی میسج بھیجتے ہیں ابھی تو ڈائریکٹ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, تو ان کا موبائل بھی کانپنے لگے گا کہ یہ کیسے ہوگا. ہم پیسے دے سکتے ہیں, عمل نہیں کر سکتے انشاءاللہ. اللہ علم, اللہ کرے توفیق مل جائے. تو ہمیں مال نہیں, مال والا چاہیے, ہے نا, چندہ نہیں بندہ, چندہ بھی چاہیے بندہ بھی چاہیے, لیکن اماموں کے لیے ہم کو چندہ نہیں چاہیے, امام والا بندہ چاہیے. تو آپ انشاءاللہ آپ خرید کر, ٹھیک ہے نا, یہ واقعی ہے نا, یہ صحیح ہے, وہ آفر آئی ہے, میں نے ہی منع کیا کہ نہیں لینا, اپنے گھر تو ایک تو لوٹ مار ہو جائے گی, پھر قدر بھی نہیں رہے گی. نہیں بھائی, یہاں والے خالی امام والے تھوڑی ہیں, اور پھر دنیا بھر میں موت تک بھی الحمد للہ سارے, مطلب اس وقت سب کو امام باندھنا ہے, اور ناظرین کو بھی اجازت ہے امام باندھنے کی, بلکہ درخواست ہے کہ وہ بھی باندھیں, بلکہ ذمہ دار ہیں تو ایس ایم ایس کہہ رہے کہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ اتنے اتنے اسلام ہے سر پر امام باندھ لیے, ہاں باندھ لیے ہیں, خالی وہ ہاتھ اٹھا دیے, باندھ لیے والی نیت کریں. اور میرے یہاں فیضان مدینہ میں ہلکا نگران ہے, انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس طرح مطلب کہ اطلاع اپنا تحریر دیں کہ ہمارے حلقے کے اتنے اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ سر پر امامہ سجا لیا, تو مستقل سجانے کی نیت کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ. اگر اس معاشرے میں امام امام ہو گئے نا, تو آپ دیکھیں گے پھر وہ دعوت اسلامی کام کتنا تیزی سے بڑھتا, اور مسجد بھرو تحریک میں کتنا زوردار اضافہ ہو جاتا ہے. مسجدیں بھرنی ہیں اپنے کو, مسجدیں بہت خالی ہیں. چلو یہ باب المدینہ کے آباد علاقوں میں بعض مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, لیکن عموماً مسجدیں ہماری بہت ویران ہیں. آپ خود جہاں جہاں سے آئے ہیں مختلف شہروں سے, آپ کو پتا ہوگا کہ مسجد میں کتنے نمازی, تین نمازی, چار نمازی, بعض اوقات تو بیچارہ وہ امام اکیلا ہوتا ہے, کوئی ساتھ ملتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو, کیونکہ اذان بھی وہی دیتا ہے, نماز بھی وہی پڑھاتا, تو اکیلا اس کو پڑھنی پڑتی ہے. قافلے آ کر اسے ہم کو خبریں دیتے ہیں. میں بھی جب جاتا تھا قافلوں میں تو میں نے بھی دیکھا مسجدیں بہت خالی ہوتی تھیں, میرے نام پر بھی بعض اوقات کم ہی جمع ہوتے تھے. ایک بار میں نے حیدرآباد میں گیا تھا قافلے میں, تو ایک جگہ میرا بیان تھا زہر کے بعد, پہلے تو زہر میں, عصر میں, مغرب میں, شام میں اس طرح بیانات ہوتے تھے, مجھے یاد پڑتا زہر میں بیان تھا. بس یار وہ پانچ سات آدمی بیٹھے ہوں گے, بڈھے بڈھے نہیں, تسمیاں پھراتے ہیں, اور دل بھی نہ لگے آدمی کا بیان کرے تو کیا کرے, سنتے بھی نہیں. جب گجوں میں ہم چار دن کے قافلے کے لیے, تین دن کے لیے قافلے کے لیے گئے تھے, جب اس وقت چار دن کا تھا شوق کا, تو تین یا چار دن ہم نے خوب کوشش کی, ایک گاؤں ہے یہاں باب الاسلام کا, تو بڑی کوشش کر کے آخری بیان مغرب کے بعد تھا, وہ آخری جو بیان ہوتا قافلے کی رخصت کے وقت کا, وہ میں نے کیا تھا. اس میں میرا خیال کل سات افراد تھے, لیکن اس میں تین یا چار بچے تھے, اور وہ میرے کو جو دکھا رہے تھے, جان چھوڑو بہت بہت بیان کر لیا تم نے, ٹکی کرو, ختم کرو بیان, یہ جو سات تھے ان میں سے بھی ایسی پوزیشن, مسجدوں کی حالت ہے. وہ بھی کہیں کہیں سے لائے تھے کہ بھائی آؤ بیان ہوگا, قافلہ آیا ہوا ہے باب المدینہ صاحب کے یہاں, ہے واقعی بہت قابل رحم حالت ہے مسلمانوں کی, مسجدیں بہت ویران ہیں, آپ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, پکڑ پکڑ پکڑ پکڑ کے پیار محبت سے, کھینچ کے نہیں, پکڑ پکڑ کے پیار سے آپ کو مسجدیں بھرنی ہیں. یہ ایک ہدف لے کر آپ کو جانا ہے کہ اتنے اتنے میں نے نمازی بنانے انشاءاللہ. انشاءاللہ کا زوردار. دیکھو ایسا نہیں کرنا کہ آپ ہی نماز میں نہ ہوں, اس میں کئی ایسے ہوں گے موتقب جو آگے ہوں گے جوش میں, خود بھی نمازی ہوں گے, اپنے آپ کو بھی نمازی بنانا ہے اور دوسروں کو بھی بنانا ہے. امام والے کا پیغام آیا بابا, انشاءاللہ باپا کا حکم سر آنکھوں پر, ماشاءاللہ حکم سر آنکھوں پر اور امامہ سر پر, یہ نہیں آیا نہیں, سر تو ویسے ہوتا ہے آنکھوں پر ہے بابا, یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ محاورہ ہے سر آنکھوں, حکم سر آنکھوں پر, لیکن میں امامہ باندھوں گا سراحت نہیں ہے کہ میں فل ڈے دن رات امامہ باندھوں, جس طرح عام ایک سمجھدار آدمی باندھتا ہے, نا سمجھ بھی ہوتے ہیں جو جاتے ہی گھر میں اتار دیتے ہیں, کام دھندے پہ اتار دیتے ہیں, کام لکھنے کا کرتے ہیں تو اتار کے رکھ دیتے ہیں سائڈ میں, نہیں امامہ بھی نہیں, امامہ مطلب جیسے اور کپڑے بھی تو پہنتے نہیں, یہ لباس کا حصہ ہے, تو امامہ تو ہر وقت سر پہ ہونا چاہیے, سونے کے ٹائم پہ اترے یا وضو کرتے وقت اترے, یا کوئی مجبوری ہو تو اس وقت اترے. باقی تقریباً ایک تعداد ہے امام والوں کی کہ جو گھر میں امامہ نہیں باندھتے, دکان پہ نہیں باندھتے ہوں گے, نوکری پہ نہیں باندھتے ہوں گے, بغیر مجبوری ہے, جہاں مجبوری ہو اس کے بعد الگ ہے کہ چلو گھر والے لڑائی کرتے ہیں, ماں چیختی ہے, باپ جھاڑتا ہے, تو وہ نہیں باندھتا گھر میں, تو وہ ایک مجبوری ہے اس کی. لیکن یہ یا دکان پہ سیٹ تنگ کرتا ہے کہ میں نوکری سے نکال دوں گا, وہاں نہیں باندھتا تو وہ چلو سمجھ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ سیٹ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ سنت ادا کرنے کی اجازت دے دے. مگر یہ کہ بھائی امام کی حد تک ہے, اگر داڑھی رکھنے پر مارتے ہیں جھاڑتے ہیں تو داڑھی ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ داڑھی واجب ہے. امامہ نہیں پہنا گناہگار نہیں ہے, داڑھی منڈا دے گا گناہگار ہوگا. تو یہاں سیٹھ کی بھی نہیں مانے گا, اگر وہ نوکری سے نکال دیتا ہے تو ٹھیک ہے نکال دیں, اس کے اوپر روزی اپنی بندی بھی نہیں ہے, اللہ رزاق ہے وہ اسباب کر دے گا. داڑھی بچا لے نوکری چھوڑ دے, اور اگر امامے کی وجہ سے نوکری جا رہی ہے تو ٹھیک ہے وہ نوکری بچا لے, جبکہ جائز نوکری ہے. اور اگر کہیں امامے کے ساتھ نوکری ملتی ہے تو پھر اسی کو ترجیح دے, تو امامہ بھی بچے گا نوکری بھی رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ اس پارٹی کا آ گیا وہ ایس ایم ایس کہ میں امامہ باندھ لوں گا, مگر وہ ساتھ میں یہ مجبوری لکھی ہے کہ نوکری میری جو ہے نا وہ لکھا نہیں ہے. ہاں اس کی نوکری میں پہچان گیا ان کو اسماعیل بھائی کو, یار یہ تو بہت بڑی پارٹی میں نہیں ہے تو سروس کرتے ہیں, اور دل پارٹی ہے اس کا یہ سمجھ لیں, بہت بڑی ہمت کر لی نا انہوں نے, ہیں باب المدینہ کے لیکن کام کسی اور عرب ملک میں کرتے ہوں. ماشاءاللہ بڑی ہمت ہے ان کی, ایک نوکری جو نوکری ہوتی ہے اس کے پاس کیا تنخواہ لگی بندی ہوتی ہے, بھلے کتنی بھی ہے لیکن آخر وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, بڑا متاثر کیا انہوں نے. تو اب یہ کہ وہ نوکری تو وہ نوکر آدمی تو پھر وہ مشکل ہو جاتا, تو یہ تو میں نے تو خیر اتفاق سے وہ کہہ دیا, تو وہ انہوں نے ماشاء اللہ ان کی ہمت آ گئی نا کہ وہ ٹھیک ہے باندھ لوں گا نوکری کے علاوہ. الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے یہ نیت کی انشاءاللہ, اس نیت کا بھی رقم جو لگانے کی بہت بڑی رقم لگتی ہے, اتنوں کو تو میرا خیال لاکھوں روپے چاہیے, بہت مہنگے ہوتے ہیں امام. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی ریکارڈڈ سوالات کی اگر ترکیب بنی ہے تو چلا دیں. میں محمد ناصر عطاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ساتھ والا اس کی طرف دیکھ کر سے بات کرتا ہے اور اس کی نماز میں خلل پیدا کرتا ہے, بلکہ اس کو ایسی بات کر دیتا ہے کہ کبھی کبھار اس کو ہنسی بھی آ جاتی ہے, تو ایسا وہ کرتا تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھتا ہے وہ ساتھ میں بعض ہوگا ہنس رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ نماز پڑھتے پڑھتے بھی ہنسی نکل جاتی ہے. اچھا اچھا, تو ہنسی نکلنے کا ایسا ہے کہ اگر صرف مسکرایا ہے نا, جیسے کہ یہ یعنی آج حق اللہ سننے کا کہہ دیتے, یعنی کہ کوئی کسی کو مسکراتا دیکھ کر یہ دعا پڑھی جاتی ہے, اب حق اللہ دعا دے اب حق اللہ سن نکا, اللہ تعالیٰ تو یہ ہنستا بستہ رکھے, تو یہ مسکرانا اس میں آواز پیدا نہیں ہوئی, تو اس سے تو نماز میں کوئی قرات وغیرہ نہیں آئے گی, فرق نہیں پڑے گا. تنظیم ہو تو پتہ نہیں مجھے, کوئی لکھا نہیں ہے, مسکرانے سے نماز نہیں جاتی. اب اگر ہنسی میں ایسی آواز نکلی کہ صرف خود سنے اتنی آواز تھی, تو اس کو زحک بولتے ہیں, زواد سے رہا اور ڈنڈی والی کاف, زحک یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ خود آواز سنی. اگر کوئی رکاوٹ کی نہ سن سکا تو الگ بات ہے, لیکن وہ اگر نہ ہوتی تو سن لیتا اتنی آواز سے ہنسا, تو نماز ٹوٹ گئی، جبکہ وہ نماز سجدوں والی ہو، نماز ٹوٹ گئی، اور اگر سجدوں والی ہوئے نہ ہو، وہ جنازے پہ سجدے نہیں ہوتے نا، اس کا مسئلہ بھی عرض کر رہا ہوں، اور اگر اتنی آواز سے ایسا کہا کہا جس کو بولتے ہیں کہ دوسرے ہوتے تو وہ بھی سن لیتے، یا سن لیا دوسروں نے، یا ہوتے تو سن لیتے، آواز اتنی نکل گئی، جیسے کہ وہ آواز سے سب اکثر ہی ہنستی ہے آواز سے، تو نماز میں اگر بالغ اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسرے ہوتے تو سن لیتے، بالغ نے کہا لگایا، تو نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹا، جبکہ وہ نماز سجدے والی نماز ہے. اگر جیسے جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں ہے، تو جنازے کی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسا تو نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، ورنہ اور نماز میں وضو بھی ٹوٹے گا اور نماز بھی ٹوٹے گی قہقہ لگانے سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا سوال سنائیں. محمد السلام علیکم پیارے بابا جان. ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال ہے کہ محمد یاسر اتاری مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جوتا تو جوتا ہوتا ہے، اسے مدنی جوتا کیوں کہا جاتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتیوں کا لباس سبز ہوگا اور دوسریوں کا لباس کالا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی بھی تو کالی تھی، اس کے لیے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. یہ مدنی جوتا یا مدنی چپل ہمارے یہاں بولتے ہیں، میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں تو روکتا ہوں، کبھی کبھی اسے میرے سامنے بولے تو منع کرتا ہوں. سنتا نہیں ہے، یعنی دل کو کھٹکتا ہے، تو یہ دیوانے بس وہ ہر چیز کو مدنی، پھر وہ جوتا بھی نعوذ باللہ مدنی، تو مدنی چپل تو نہ کہا جائے. ہاں مدنی چادر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چلو اپنے سر پہ رکھتے ہیں، سفید چادر کو ہی اپنے مدنی چادر کہا جا رہا غالباً، کہ اس کو بھی بولتے ہوں گے، تو ہر بات کو ہی مدنی بولتے ہیں، مدنی باتھ روم بھی بولتے ہیں. اے ماں آنے کے ڈالو مدنی لو ہے یہ نہیں، بالکل آئی کہ مدنی باتھ روم تو بات ہوا یار، کیا کریں، یہ عوام کے ہاتھ میں یہ تحریک سمجھے، وہ جس طرح چاہیں گے بولیں گے، جس کس کو آپ روکیں گے جا کے. معاذ اللہ مدنی باتھ روم تو یار بہت ہی یعنی کہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو جو بھی اس طرح کی چیزیں اس کو مطلب یعنی کہ تو لفظ مدینہ ایک رائج تو ہو گیا، لیکن اس کے سائڈ افیکٹ اتنے ہو گئے کہ اب اس کو روکا کس طرح جائے سمجھ میں نہیں آتا. عوامی تحریک ہے کہ جہاں بولنا ہے وہاں تو چلو صحیح آدمی بولے، لیکن جو نہیں بول رہا وہاں بھی اب یہ بول رہے ہیں. ارے میرے کو اس کا تجربہ بہت تکلیف ہوتی تھی، منع بھی کرتا ہوں میں، تو بس وہ جیسے کہ میں چلتا ہوتا جب یہاں ملاقات کر کے عام ملاقات کے گھر تک پیدل جاتا تھا، تو ساتھ میں قافلہ میرے کو چھوڑنے آتا دھوم دھام سے، تو کوئی جیسے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نہ بھی نہ ہے، حالانکہ میں اللہ کا فضل ہے اب بھی میری آنکھیں ہیں، بلکہ اب تو پہلے سے بہتر ہو گئی آنکھیں الحمدللہ. تو وہ کوئی گڑا آتا کیچڑ آتی نا کیچڑ جیسے گندگی کیچڑ، تو مجھے مدینہ مدینہ مدینہ کر کے انگلی کر کے رہتا، مجھے ناگوار ہوتا کہ یار کیا کر رہا ہے، معاذ اللہ گندگی دکھاتے ہوئے بھی. تو اس لیے ہر جگہ لفظ مدینہ مدینہ بول کر بہت سو کو اسلامی بھائیوں نے نادانی میں مخالف بنا لیا ہمارا، کہ یہ دیکھو کیا سکھا دیا ان کو، باتھ روم میں اندر بیٹھا ہوا ہے تو لگا مدینہ جلدی نکل، اندر بولے گا مدینہ صبر کر، اب اگر ایسا ہوتا ہو تو اپنے کیا کریں گے. وہ ایک وہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا, کسی نے وہ ہمارے جو مکتوبات کے اس طرح بھائی ہیں نا ذمہ داران, اس ذمہ دار نے مجھے اس طرح کا واقعہ کچھ بتایا تھا کہ ایک نے ہم کو میل کی, ہمارا ای میل سروس بھی ہے نا, میل کی کہ وہ باب المدینہ کا ہی تھا وہ اس طرح بھائی جس نے میل کی تھی, عام ایک ماڈرن لڑکا تھا داڑھی منڈا, کہ ایک جگہ آپ لوگوں کا چوک اجتماع ہو رہا تھا, چوک اجتماع ہو رہا تھا, بیان ہو رہا تھا, تو ایک امام والا میرے پاس آیا, وہ میرے کو بولتا ہے کہ میں گزر رہا تھا وہاں سے, میرے والا بھائی آپ بیان سننے کے لیے رک جاؤ, تو میں رک گیا, ہم دو تین دوست تھے شاید, تو وہ کچھ آپس میں کوئی بات ہوئی ہماری, تو پھر آ گیا, تو بولا باتیں مت کرو سنو, ہم سننے لگے, پھر نظر پڑی تو وہی اپنے دوست کے ساتھ لگا ہوا ہے باتوں میں, تو میں نے اس کو کہا کہ یار آپ باتیں کر رہے ہو ہم کو منع کرتے, تو اس کو غصہ آ گیا, خیر اس طرح کا کچھ وہ اس نے چٹکلا بتایا, تو اس نے احتجاج کیا کہ دیکھو تمہاری دعوت اسلامی والے ایسے ہوتے, حالانکہ وہ خالی میں بولا بہت سارے امام والے جو دعوت اسلامی والے نہیں ہوتے, دعوت اسلامی والے ہونا الگ چیز ہے, دعوت اسلامی والے کہلانا الگ چیز ہے, یہ اپنوں نے دو قسمیں کر ڈالی, بھلے وہ ذمہ دار ہو, وہ ذمہ دار تو ایسے سے بن جاتے ہیں بات کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی وہاں کے اسلامی والے بات ہوگا اس کو ہٹا نہیں سکتے, اور تنگ کیا ہوا تھا اس نے ناک میں دم اور دم میں ناک کیا ہوتا ہے, اب ہوتا ذمہ دار ہے کہنے کو, تو اب اس طرح کا کوئی ہوگا وہ سمجھے دانت توڑ دوں گا منہ توڑ دوں والا کوئی امامت باندھ لیا ہوگا اس نے, اور جوش میں خیرپائی بھی کر لی ہو, کرنا شروع کر دی ہوگی, آتی نہیں ہوگی اس کو, تو اس نے یہ احتجاج کیا کہ تم لوگ دعوت اسلامی والے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو, تو ہمارے اسلامی بھائی جو ذمہ دار تھے انہوں نے اس کو پیار محبت بھرا جواب دے کر اس پر انفرادی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, کوئی ٹکر گیا ہوگا, تب اتنی بڑی تحریک ہے تو اکا دکا تو ہوتے ہیں اس میں سے, آپ فضان مدینہ اجتماع میں تشریف لائیں, تو وہ اجتماع میں آ گیا, وہ نوجوان اس کو دین کی تڑپ تھی, وہ اجتماع میں آئی, اجتماع میں آ گیا تو پھر اس نے یہ میل کی تو پتا چلا, اتنی مخلوق میں پتا کیسے چلے گا آیا کہ نہیں آیا, اس نے میل کیا کہ آپ کی دعوت پر میں اجتماع میں آیا تھا, تو میں استنجا خانے پر گیا, تو وہاں تو میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں, امامے بھی باندھتے ہیں اور وہ دروازے بجاتے, مطلب مدینہ جلدی نکل, تو آپ لوگ یہ کیا کرتے ہو, اب اس پر تو جواب کام بن پڑے اپنے سے, کیا جواب دیں اس کو, جیسے جیسے کر کے گزارا تو کرنا ہوتا ہے, جواب تو بن پڑتا ہے کہ جس نے کہا وہ غلط ہے, سب تو نہیں کہتے, تو اس طرح لوگ ہم سے بدزن ہوتے ہیں ہماری حرکتوں سے, اب دوسروں کو باتیں کرنے کا منع کر اور اپنے کھل کھل کھل مل کر کے وہ لگے ہوئے ہوں, یار دوسرا بدزن تو ہوگا نا, اگر وہ نہیں بھی بولے گا تو دل میں تو سمجھے گا نا کہ یار یہ ہمارے لیے بیان ہے ان کے لیے نہیں ہے, چپ ہمارے لیے رہنا ہے ان کے لیے نہیں رہنا ہے, تو اس لیے وہ بہت یعنی کہ محتاط انداز میں مدنی کام کیے ہیں, جو خود بھی مطلب بچائے دوسروں کو بچائے تو خود بھی بچے, اور اسی طرح مطلب مدینہ جہاں ضرورت ہو وہ کہیں ورنہ پھر نہ کہیں, جیسے کسی کو بلانا مقصود ہے اس کا نام بھی پتا ہے, جیسے اس کا نام ہے بلال تو بلایا مدینہ, اب 10 آدمی مڑ کے دیکھیں گے تو بولیں گے بلال, تو وہی مڑ کے دیکھے گا جس کا نام بلال ہے, تو اور سنت بھی یہی ہے کہ جس نام سے بلایا جائے کنیت سے بلایا جائے, لفظ مدینہ کہنا بلانے کے لیے سنت تو ہے نہیں, تو منع بھی نہیں ہے, لیکن افضل یہ ہے نا کہ مدینہ کر کے اس کو آواز دینے کے بجائے نام سے آواز دے, اور نام بھی اچھے انداز میں لے تو زیادہ خوشی ہوگی, اس کو حج کیا حجی بلال کہے بلال بھائی, تو جتنا اچھے انداز میں بلائیں گے اتنا اس کی دلجوئی ہوگی, دل میں خوشی داخل, دروازہ بجایا مدینہ, اندر سے بولیں گے کون, تو لگا مدینہ, یہ بھی سنت نہیں ہے, سنت یہ دروازے پہ سلام کریں اور اندر والا پوچھے کون, یہ سنت ہے. باہر والا اپنا نام بتائے میں ہوں یہ بھی نہ کہے بلکہ اپنا نام بتائیے سنت ہے. تو ایسا نہ ہو کہ مدینہ کہنے کی جگہ ہم سنتیں بھی چھوڑ دیں. سنتیں فرسٹ ہیں, سنتوں کو فوقیت حاصل ہے, اولیت حاصل ہے. تو اس لیے وہ جہاں جہاں سنتیں چھوٹتی ہیں وہاں آپ وہ سنتوں پر عمل کریں. اب جیسے ٹیلی فون ہے تو وہاں بے شک ہیلو کی جگہ مدینہ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہیلو نہ کہے, کہ لفظ مدینہ ذکر مدینہ کی نیت سے کہے بہت اچھی بات ہے. ہیلو پتہ نہیں کس کی ایجاد ہے, کیا مطلب ہے اس کا کچھ نہیں سمجھ آتا. پلیز ایکسکیوز می کہتے ہیں تو اس کی جگہ اگر مدینہ کہہ دیا تو بھی سمجھ میں آتا ہے. تو بعض موقع پر مدینہ کہنا سمجھ میں آتا ہے, بعض موقع پر سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں نہ کہا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کا دوسرا سوال ہوگا یہ تھا کہ جنتیوں کا لباس سبز ہوگا اور دوزخیوں کا لباس کالا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کالی کملی. ہاں کالی کملی بھی تو کالی تھی, اس کے لیے رہنمائی فرمائیں. دوزخیوں کا لباس تو کہیں پڑا نہیں, آگ کالی ہوگی, روشنی اس میں نہیں ہوگی. اب جیسے کتران کا لباس پہنا جائے گا رنگا رال, وہ عذاب کی میں صورتیں بیان کی گئی. مطلقاً دوزخیوں کا لباس تو پڑھا نہیں ہے کہیں, آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو. کالے اور دھولے کی تو بعد میں بات ہوگی نا, پہنتے پہنیں گے ان کو پہنایا جائے گا کہ نہیں یہی پتہ نہیں ہے. جنتیوں کا لباس سبز ہوگا اور کالی کملی اوڑھتے تھے, اس کی شہرت بہت ہے. آیا کوئی اس کی مستند روایت؟ ایک کا کہیں پڑھی تھی میں نے, وہ یاد نہیں, شاید کاشم القلوب میں پڑھی تھی کہ یا ایک کملی کالی تھی سرکار کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک مبارک چادر شریف جو تھی وہ شاید کالی تھی. اب وہ شاید والی باتیں پڑھا تھا میں نے, یہ کہ سرکار کو کالی کملی والا بولتے ہیں, تاویل تو ہے اس کی. کیونکہ جب تک یقینی معلوم نہ ہو نا تو وہ نسبت دینی نہیں چاہیے سرکار کی طرف کسی چیز کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے کالی کملی کے بارے میں پوچھا نہیں تو وہ جزم کر دیا کالی کملی پہنتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد عرفان بات کر رہا ہوں مکہ سے. میں ماشاءاللہ مدنی چینل کو مطلب یہاں پہ دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس سیٹلائٹ کے اوپر ہے اور مطلب ماشاءاللہ یہاں جاتا بھی رہتا ہوں. لیکن مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک تو میں مطلب معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ تعالی میری مطلب اصلاح فرمائے, کہ میں عمران طاری بھائی کو مطلب ہمیشہ جو گھڑی ہے وہ سیدھے ہاتھ میں پہنا ہوا دیکھتا ہوں پاتا ہوں. تو کیا مطلب سیدھے ہاتھ میں ایک تو گھڑی پہننا مسلمان کے لیے کیسا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ مسلمان کو گھڑی پہننے کے لیے کون سا ہاتھ زیادہ صحیح ہے؟ ماشاءاللہ جواب آپ کا بڑا دلچسپ ہے اور اس میں کچھ غلط فہمی کا بھی عنصر ہے. اول تو گھڑی صرف وہی پہنے کے جو اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کو بھی قبول کر لیتے ہیں, وہی پہنے, باقی تو کوئی پہنے نہیں. لے کے گھڑی پہننا تو بھی جاتے ہیں, نہ میرے آقا نے کبھی گھڑی پہنی نہ صحابہ کرام نے پہنی, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ کوئی کہے کہ اذان کے پہلے درود شریف مت دو کہ وہ سرکار کے دور میں نہیں دیا جاتا تھا, تو سرکار کے دور میں گھڑی بھی نہیں پہنی جاتی تھی, تو ہم تو درود شریف بھی پڑھتے ہیں گھڑی بھی پہنتے ہیں. نمازوں کا ٹائم دیکھنے میں بڑا تعاون کرتی ہے ہمارے ساتھ, سمجھے, بہت پسند ہے میرے کو گھڑی کے بغیر. تو مجھے سیرانے بھی گھڑی رکھتا ہوں, چین ہی نہیں پڑتا. کہ اوقات دیکھنے میں نماز کے ہم کو بہت اس میں آسانی ہے, یہ تو سمجھ نہیں آتی کب اذان کا ٹائم ہوگا کب جماعت کا ٹائم ہوگا, سب سمجھدار ہے کہ اب اس کے بغیر ہمیں چلتا نہیں, تو گھڑی پہننا جائز ہے اور نماز کے لیے اچھی اچھی نیتوں سے پہنے گا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اس کا. اب یہ کہ جب پہننا ہی ثابت نہیں تو کیا سیدھا ہاتھ اور کیا الٹا ہاتھ, تو عام طور پہ یہ الٹے ہاتھ میں پہنی جاتی ہے, تو سیدھے ہاتھ سے بعض کام ایسے کرنے ہوتے کہ وہ ٹکرا کر ٹوٹ سکتی ہے, خطرہ رہتا ہے, رگڑ کھا سکتی ہے, تو اس لیے وہ الٹے ہاتھ میں سہولت رہتی ہے. اور حاجی عمران کا انہوں نے ان کو غلط فہمی ہوگی کہ سیدھے ہاتھ میں پہنتے ہیں اور اسی لیے وہ اعتراض نما کوئی بات ذہن میں آئی ان کے, تو سیدھے ہاتھ میں پہنے جب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے پہنے سیدھے ہاتھ میں پہنے, الٹے ہاتھ میں پہنے, جیب میں رکھے نہ پہنے تب بھی کوئی الزام نہیں ہے, نہیں پہنتا تو ٹھیک ہے نہیں پہنے کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ حاجی عمران الٹے ہاتھ میں پہنتے ہیں, سیدھے ہاتھ میں نہیں پہنتے, ان کو شاید وہ غلط فہمی ہو گئی ہوگی, وہ اسکرین پر ان کو یوں لگا ہوگا کہ یہ سیدھا ہاتھ ہے, تو سیدھا تو الٹا چیک کرنے والوں کا غلط فہمی ہو جاتی ہے یار یہ الٹے ہاتھ سے لے رہا ہے سیدھے ہاتھ سے لے رہا ہے, یا کھا رہا ہے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے, یا اس کے الٹے ہاتھ میں گھڑی ہے سیدھے ہاتھ میں. تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ جس کا یہ چیک کرنا ہے نا کہ کون سا ہاتھ سیدھا ہے, چیک کرنے کا آسان طریقہ جو میں اپنے طور پہ سمجھاؤں وہ یہ کہ جیسے کہ آپ تصور میں اس سے ہاتھ ملاؤ, ہاتھ ملاؤ گے تو کون سا ہاتھ نکالے گا, یہ وہی سیدھا ہے, ہم یوں کرو گے تو وہ یہاں سے آئے گا بظاہر الٹا لگے گا لیکن سیدھا ہی ہوگا آمنے سامنے. میں تصور کرنے جیسا ہو تو ہاں اجنبیا کا نہیں امرت کا بھی نہیں جبکہ وہ ذہن بھٹکتا ہوتا, اندازہ ہو جاتا ہے ذرا آمنے سامنے بیٹھنے سے بھی کہ ادھر میری ہاتھ کی سیدھ میں جو ہاتھ ہے یہ سیدھا نہیں ہے الٹا ہے, تو جب یہ میری سیدھ میں جو الٹا ہاتھ ہے تو پھر آٹومیٹک وہ دوسرا جو سیدھا ہو گیا. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. سیدھا اور الٹا کہاں سے چلا ہے, ہاتھ تو سیدھا ہی ہوتا ہے, الٹا تو ہوتا ہی نہیں ہے. جو یہ سیدھی طرف سیدھا ہاتھ کہلاتا ہے, الٹی طرف الٹا ہاتھ کہلاتا ہے, اور سیدھا تو کیا مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, ہاتھ کو الٹا کہنا اور یہ سمت الٹی مطلب کسی بھی سمت کی طرف الٹی کی طرف نسبت ہو جانا, کوئی عرض نہیں ہے قرآن پاک میں وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے, دائیں دائیں میں نہیں سمجھتے, دائیں بائیں میں تو بالکل بےچارے مونجا جاتے ہیں, 12 کو 21 پڑھیں گے تو 63 کو 23 پڑھیں گے, یہ قوم اس کو چھیڑو مت, دائیں بائیں میں بہت غلط فہمی ہوتی ہے, میں نے بہت اس کو نوٹ کر کے پھر, اور جب بھی دائیں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سیدھے بولنے کی کوشش کرتا جی. یا آپ مولانا ہو نا آپ لوگ دائیں بائیں میں سمجھتے ہیں, سیدھے الٹے کے علاوہ ہم لوگ عوام میں نہیں سمجھتے ہو کہ دائیں بائیں میں, یہ پنجابی ہوں تو سجے کھبے میں سمجھتے ہیں, انگریزی کا بھوت سوار ہے تو بولے گا لیفٹ رائٹ, چلو ٹھیک ہے یہی صحیح. تو عربی میں یمین بولتے ہیں, وما تل کب یمین کا یا موسا تیرے, اے موسا تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے, اسا شریف تھا سیدھا, تو پتا چلا کہ سیدنا موسا کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سیدھے ہاتھ میں اسا تھا, تو اسا الٹے ہاتھ سے لے کر. خیر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نام لے تو جواب, مطلب جیسے کہ کسی کو نام ہے تو وہ پکارے بلال, ہاں جی بلال, اب جس کو پکارا وہ کیسے جواب دے, لبیک لبیک جواب دے, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غالبا لکھا ہے اتنا مسلم نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی کہ وہ لبیک کہہ کر جواب ارشاد فرماتے ہیں, ہم بولتے ہیں ہاں اچھا ہاں کیا کہا میں بول لبیک, اب بولتا ہی نہیں ہے یار. سونا جواب ہے لبائی. وہ جواب پہ ایسا انٹرنیشنل ہوتا بابا کہ بلانے والا بھول جائے کہ بلایا گیا ہوتا. اب بھولو گے غلطی ہوگی, آئندہ نہیں بلاؤں گا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی جو ہمیں بلائے اسے لبیک کہہ کر جواب دیں. عادت ڈالیں گے تو ہوگی, باقی خالی سن کر نہیں ہو جائے گی, عادت ڈالنی پڑے. یہ بھی ایک دعوت اسلامی کی پہچان بن گئی ہے لبیک, اور کہیں بھی لبیک. یہ بھی خاص خاص اسلامی بھائی کہتے ہیں لبیک, لیکن عام ابھی نہیں ہوئی ہے. مدینہ کہہ کر بلانا بڑا عام ہوا ہے. سائڈ افیکٹ میں سے عام ہوئے کہ بس پوچھو مت. سوال سنائیں. السلام علیکم پیارے بابا جان. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ رمضان مبارک میں جو 20 روزے سے پہلے جو کعب بیٹھ جائے, کیا وہ بھی سنت افطار میں شامل ہوگا, یا پھر جو 20 روزے کے بعد 25 کو یا 27 کو بیٹھتے ہیں, کیا وہ نفلی کعب میں نفلی اتکاف میں کیا ان بھی وہ شرائط لاگو ہوں گی جو سنت افطار میں لاگو ہوتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 21 20 کے سورج غروب ہونے سے پہلے جو اعتکاف جیسے 30 دن کے ہیں, تو وہ 20 دن جو دن کے تھے وہ نفلی اعتکاف, اور یہ 10 دن جو ہے اس کے شرائط الگ ہیں. 27 کو بیٹھا یا 2-3 دن کے لیے بیٹھا اس کے الگ ہیں, وہ نفلی سب ہیں. مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, پھر آ جائے اعتکاف بھی نیت کر لیتے اعتکاف ہو جائے گا, قضا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفلی والوں کا, البتہ یہ کہ اس سنت اعتکاف کو ٹوٹا تو قضا ہو کرنی پڑے گی جس دن ٹوٹا اس ایک دن کی اذان. پڑوس میں غالباً اذان کا جواب دے لیں, پھر اپنے ہی اذان ہوگی انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشرف اللہ محمد. اشہد ان محمد. والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته